واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أهدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين رب دي آيات دما قبل سردير خندور دي مخي آياتون كي الله تعالى ذكر قل چه ترك دا قتال لكافران سر سبب دا پریشان اي دي وس الله تعالى ذکر کوي چې ناحق قتل د ورور مؤمن مسلمان اغم د بی عقلی او د پریشانی سبب دی لکه څنګه چې بنی اسرائیلو د الله په لار کې قتال ونه کاغه پریشانه وو نو دغه سي قابیل خپل ورور حابیل قتل کانو اغم د پریشانی سبب جوړ شو د ربط شو ما قبل سر وتلو علیهم د علیهم ضمیر چا تراجی دی مفسرین ذکر کړی دی علیہم کی ضمیر راجی دے بنی اسرائیل تا دویم قول لهم مفسرین دارے چی دا علیہم ضمیر راجی دے موجودہ امت دا نبی علیہ السلام تا وطلو علیہم بیان کا آتا فدیوبانی نبا ابن آدم خبر واقعہ دا دو زامنو دا آدم علیہ السلام بیان کا دا بنی اسرائیل تا او یا بیان کا دا نبی علیہ السلام امت تا اشارہ دا اغیط دا واقعہ بیان کا دا دو زامنو دا آدم علیہ السلام دا یونم قابیلو او دا بلنم حابیلو اذ قربا قربانا بالحقی پرشتیا واندی اذ قربا قربانا کلچی قربانی وکلر دی دوانو قربانی جدا جدا و تقبل من احد همانو قبل شولا دا یون پا دا غدوانو کی دا یون قبل شولا چی اغا حابیلو ولم یتقبل من الاخر او قبول نشولا دا غبلنا چه قابیلو دا قابیلنا قبول نشولا نو قال ویل قابیل لا اقتلنکا دا وجن ما تالرا نو قال حابیل ویل انما يتقبل الله من المتقین یقینا قبلی اللہ تلا عملنا لپریزگاراننا المتقین من المخلصین دا اخلاص مندنا اللہ تلا صدقی قبلی نو تاکہ اخلاص نشتا دے سبب د دې قربانی د پاره سو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی ظاهر د قران دا چې سبب د دې قربانی د پاره سبب هغه امر د الله تعالی او بس الله او ته امر کړی آدم علیہ السلام ته الله تعالی وحی وکړه چې زامنو ته وایي چې د الله په نوم باندې قربانی وکړي بس دغه سبب دا بهترین خبره ده عام مفسرین ذکر کړی دی وی سبب د دې واقعیا د پاره هغه د نکاح کولو د قابیل خپل خور حابیل له نور کوله په هغه وخت کې داسې و چې دا جایز و د آدم علیه السلام دا یو زوی د پاره جایز و چې هغه د بل الک سره جکم جنۍ پیدا شوی د هغې سره نکاح وکړي نو ای قابیل خپل خور حابیل له په نکاح باندې نه ورکوله وایي دا یې سبب جوړ شو وایي دیو ته امر وشو چې تاسو قربانی وکئ وایي دا یې سبب دی تاسو به وایئ چې دا اسرائیلی روایات دي لا نصدقه ولا نکذبه بس دغه خبره شوله او د ابن کثیر هغه قول ډیر بهترین او مزیدار دی پس سبب د دې قربانۍ دپاره د الله تعالی امر قربانن قربان ویل کیږي هغه څیز ته ما یتقرب به الی الله تعالی هر هغه شی چې په هغې باندې الله تعالی ته نزدیکت کیږي که هغه مالی صدقه ده که هغه ذبحه ده که هغه مونځ دی که هغه هر څه شی دی مفسرینو لیکل دي کله چې دوی ته امر وشو نو حابیل د الله تعالی د رضا لپاره په خپلو څارو کې یو مزیدار ګډ وکتو هغه د الله تعالی په نوم باندې ذبحه کا او قابیل یار بیکار دانی سو وربشی مربشی او څه شی راوغیسته په هغه وخت کې د قبولیت علامه دا وه د اسمان نه به اور راغی او هغه به وسوځوله نو چې کومه قربانی به وسوځولی شوله هغه به قبوله شوله نو کله چې حابیل ګډه لال کړه د اسمان د طرف نه اور راغی او هغه یې وسوځو بس ختم شو هغه قبوله شوله او قابیل هغه خپلو دانو ته ناسو یو څه دانې یې پیش کړې بس اور نه راته په دغه وجه باندې د خپل ورور سره زد او حسد پیدا شو نو دا حسد نتیجه دا شوله چې قابیل خپل ورور حابیل ته ویل چې د تا وجنم هغه واقع الله تعالی ذکر کوي. اذ قربا قربانا کله چې قربانی وکړه دوانو قربانی جدا جدا فتقبل من احدهما نو قبول شوله د یو تن نه په دغه دوانو کې چې هغه حابیلو ولم یتقبل من الاخر او قبول نشوله دا هغه بل نه چې هغه قابیلو نو قال ویل قابیل لاقتلنک خامخا زوجنما تالرا نو قال حابیل و طویل انما یتقبل الله من المتقین یقینا قبلی اللہ تعالی عملنا من المتقین دا اخلاص کو ان کو نا چکی تقوی پرہیزگاری و اخلاصی نو مار بولی وجن خزان کی اخلاص پیدا کرن تاکہ اخلاص نشتہ دے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی آیت پر تفسیر کی ذکر کرے دی حاصل و خلاصہ دے تو ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ لاستیقنا لان استیقنا ان اللہ قد تقبل منی صلاۃ واحدۃ وی چیز ما دا یقین راشی چی اللہ تعالی زما یو من قبول کرے دی احب الی من الدنیا و ما فیها نو آغا ما تر دنیا و دا دنیا دا ما فیها نغور دی ولی لان اللہ تعالی یقول انما يتقبل الله من المتقين وجه زما پر طول عمر کی زما یقین ناشی چې الله تعالی یو من قبول کړی دی زما نو ماته دا دنیا او د دنیا د ما پیها نه غوړه دي لئن الله تعالی یقول انما يتقبل الله من المتقين الله تعالی د پرهیزګاران نه قبلی نو چې زما یقین ناشی چې زما یو من قبول شوی دی نو زما به یقین وچی چې زه پرهیزګار یم ځکه الله تعالی قبول کړی دی. لئن بسطت الی یدک لئن بسطت یدک الی یدک کتا اوګدکی ماته الا سن خپل کتا ما تخپل لا سن اوګدکی پس شی د پاره لتقتلنی د رپاره چې ته ما اوجنی ما انا بباسیدن نه مزا اوګدون کې یدی یاد خپل لاس الی کتا تا لاقتلک چې اوجنم تا لرا انی اخاف الله ذکر یریګم د الله تعالی نه رب العالمین چې پالون کې مخلوقات دې حابیل خپل ورور قابل ته دا خبره وکړه وې کته ما ته لاس اوګدې زما د قتل لپاره نو زه تا نه وجنم تا باندې زه اقدام نه کوم بلکې زه خپل دفاع کوم دې کې دا خبره بنه کوي چې قابل دا حابیل خپل دفاع نه کړی بلکې هغه خپل دفاع کړی دا خو هغه خپل هغه اقدام نه کاو مفسرین ذکر کړی دي روایت ذکر کړی دي وای حابیل په طاقت او په قوت او په باړی کې د قابل نه زیات و خو لیکن په هغه باندې اقدام نه کاو چې زه تا قتل کم انی اخاف اللہ ذی یریگم د اللہ تعالی نہ رب العالمین چا پالن کے مخلوقات رے انی اريد ان تبوا باسمی و اسمی کا فتکون من اصحاب النار و ذلک جزاء الظالمین دی آیت بانی بزن پوی کی انی اريد دا قول د حابیل دے تخویف ور کی قابل تا چا غرور دے انی اريد یقینا د غاڑ ما ان تبوا باسمی اول بغ عام معنا وکي انی اريد یقینا زغواړم ان تبو ابي اسمي چې تا اخته شي زما په ګناه باندې و اسمي کا اوستا په ګناه باندې په دکونه من اصحاب النار نو سوال درازي وسه چې دا ترجمه په دې طریقه باندې وکي تاسو زغواړم چې تا زما په ګناه باندې اخته شي نو څوک چې غواړي چې مؤمن مسلمان په ګناه باندې اخته شي نو دا خو په خپل ګناګاریږي پرې باندې نو څنګه ته حابیل وي چې زغواړم چې تا زما په ګناه باندې اخته شي نا پا عبارت کی تقدیر دے اگر چو سرونو آئے نبیہ پریبانی نے پوئے گئے مپسرین لکھلی دی اصل عبارت دسرے مختلف عبارتوں نے مپسرین ذکر کری دی انی اریدو مدافعتکا ز ارادل رما چی خپل دیپاو کمستانا پا اذا قتلتنی نو لا قتلکا انی اریدو مدافعتکا ز ارادل رما چې د خپل ځان دفاع وکمستانه او ځان لا قتل کا زنه غواړم ستا قتل چې زه په ګناه باندې یخته شم پیزا قتلتنی نو کتا ز قتل کما فتبو ابي اسمي و اسمي کا نو تبا اخته شي زما د قتل په ګناه باندې و اسمي کا او ستا نور ګناهونه مشته دي دین علاوه نو کوم سنن اخلاص ته پکې نشته نو اصل عبارت دغه سری چې دا پکې ونه وایي په دې آیات باندې نه پوهیږي. نو معنا به څنګه کوي؟ انی اریدو یقینا زه اراده لرم چې ځان د ګنا نه بچ کما، زه اراده لرم چې ستانه د خپل ځان دفاع وکم، الله قتل کا خو زه نه غواړم چې تا قتل کم چې زه ګناهګار شم. نو ای فیضا قتلتنی، کتاب یا زه قتل کلم زه خو اراده نه لرم چې تا قتل کم، ولی زه دا نه غواړم چې زه ګناهګار شم. فیضا قتلتنی فتبو ابی اسمی و اسمی کا، نو تبا اختشی زما دا قتل به گناه باندی و اسمی کا استا نور گناهونه مشته دی. نو یو گناه بای که خکاره داره چې اخلاص تا بکی نشته دی، نو یو و زما دا قتل گناه شی، یو دویم داره چې تا که اخلاص هم نشته دی. اینی اوریدو یقینا اراده لرم ازا چی دا گناه نزان بچ کما، نو اوستا قتل اراده نلرم. با انت بو ابی اسنی، نو کتا ز قتل کما اختب شیتا زما پا گناه باندی و اسمی کا استا نور گناهونه مشتره دارر دینا مخ کی، لکه مثلا اخلاص دا بگینش تره. فتکون من اصحاب النار، نو تبشید جهنم والاونا، و ذالک جزاء الظالمین، و دا سزا دا ظالمانو دا جهنم تتلل، جهنم دا سزا دا ظالمانو دا. فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من النادمین. فطوعت له، نو خیست کاغتا نفسه نفس داغا، قتل اخیه وجل دولور خل، فقتله نو قتل کاغلرا. ابن جریر او ابن کثیر خو وضاحت دیگر کرده دی بیاغا قتل شی. اغوی آتاه یوم من الایام وهو یرعی غنم له فی جبل، وی حابیل پا غره کی با گڑی بیزی ساتلی داغا مالو نو ساروی او داغا شپنکیو، نو دبا دا خپلی گڑی بیزی ساتلی. یو ورځ راغی دا قابیل پسی لال پا حابیل پسی غر تا پسی لال، و هو نائمون فرفع صخرتن، اغاو دا شوی و آرامی کاو. اکثر دا شپنکی دا سی کن دا غرمی پتیم کی گڑی بیزی خپلی راغونڈی کی او لگا غم سر کی دی. نو فشد خب ہارا سہو پماتا، نو دے سر لے غغٹ تیگر آوا چولن بس پاغذے کے مرشو آگا پماتا مرشو. ابن کثیر او امام ابن جریر داغی وضاحت دیگر کڑے، پا اسبح من الخاسرین، نو شو دے دا تاوان والاونا تاوانی شو. نو پسرین رکلی دی پا اسبح من الخاسرین، ماندہ شولا چی تاوان دا دنیا و دا آخرت. دا دنیا تاوان داری چی مورو پلار تی خپ شول، یو تاوان. دویم تاواندار چې بے ورور پاتی شو، ورور یو پات شو. او دا آخرت تاوان دا دے چې الله تعالی تی ناراض شو، اور دا در پار واجب شو، او پاغی بانی ظالم شو. او پس ای حدیث کرا غلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا قیامت پوری، دا قیامت پوری. امام بخاری امام مسلم اگر روایت ذکر کرے دی دا قیامت پوری چنا حق قتل کی گی نو پاغی کی دا قابیل برخا خامخا کی. من سن پی الاسلام سنتا سیئتا پلہ وزرها و وزر من عمل بها، چاچر یو گناہ بنیاد کی خودنو تر قیامت پوری سو کا گناہ کی داغی گناہ بوتو ملاوی. و هو اول من سن القتل، اولنے دا ناجائز قتل بنیاد دی خود دیو. نو تر دا قیامت پوری سمر نا حق قتلو نکی گی نو دا پکی سشت دے. پاس بہ من الخاسرین. فبعث الله غرابا، ناولی گا اللہ تعالی یو کارغا، یبحث فی الارض، جکنستلی کول پزمک کی لوی ریہو دیر پار چو خیدتا، کیف یواری سو تاخی، چی سرنگی و پتی سو تاخی لاش دورور خپل وجود دورور خپل. فبعث الله غرابا، مبصرین لکلی دی فبعث الله غرابا دا یو اثر دی دا آثارو دا خسران دوم رقم قل شو چې کارغتا په تعلیم کې محتاج شو. ظاهره د قرآن کریم نه داد مفسرین لیکلی دي، تفسیر بیضاوی لیکلی دي، وای حمله علی رقبته سنتن، یو کال دا په سټ باندې ګرځولې په شا باندې ګرځولې. حمله علی رقبته سنتن، تفسیر بیضاوی لیکلی دي، او مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دا قول ذکر کړی دی، په غاړه باندې ګرځاو ستړی کړی دی چو سدی سره سو وکم. الله تعالی یو کارغر اولیگا په ځمکه کې کنستل کول په پنجو باندې په مخو کوانې، او سخ وراک ور سره هغه پټ کو، نو دولی دا چې دا کارزه د سیو کما یو زیر او کنم او د خپل ورور پکې پټ کما ردی مصیبت نو خلاص شه مس یو حمله علی رقبته سنتن یو کال په سټ باندې ګرځولې پښاوان فبعث الله غرابا راولی گا اللہ تعالی یو کارغل را یبحث فی الارض کنستری کول پزمک کی لیر یهودی را پار چو خیدتا کی پا یواری سو تاخی چی سرنگی پٹ کی دے وجود لاش دورور پل دا جوندی انسان پا بارکی سو اولی کی گی عورت تا او دا مڑ انسان وجود چرے اگر ٹول وجود تا سو اولی کی گی نو قال ویل دی قابیل یا ویلتا های ارمان دی اعجز تو زا عجز شما ان اکون مثل هذا الغرابی چه زشم پشان دری کارغوانی فواری سوا تاخی چه پتکما وجود لاش دورور خپل فاسبح من النادمین نو شو دی دخ پیمانونا دیده که او سوال مشهور سوال لی او داغی جواب پاسانی بن سوال دارے چی ان ندامت توبتن پا حدیث کرا غلی دی ندامت خو توبہ دا نو توبہ اس طرح دا نبیا دا قابیل ولی گناہ کی یو جواب بتا صداقی ہو کہ پا اسبح من النادمین و ایدے دے کی ندامت دے پا گرزاولو باننے دا یو کالے او گرزاو نو آغی ستڑے کڑے دے ندامت پا دی قتل بانی ندے بلکہ پا اسبح من النادمین شو دا دخ پیمانونا پا گرزولو دا لاش دا ورور خپل باننی حملہو علا رقبتی ہی سنتن یو کال گرزولیو نو فاسبح من النادمین علا حملی ہی سنتن چی جا یو کال گرزول چیونو پا دغی باننی خفاو پریشانو یو قول دا من پسرینو دغا دے بعض علماء دکر کردی دیو پا آغا زمانہ کی ندامت دا توبہ نوا دا آغا زمانہ کی ندامت دا توبہ نوا بلکہ داد نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت سره دی او بل مانا ذکر کړی دا غډې رمزیدار ده اغا سان د خوندور ده وای پاس به حمیند نادمین تفسیر مدارک تلاړ شي غیر تدا سوال او جواب حل کړی اغه وای پاس به حمیند نادمین اصبح من المتحیرین شو د حیران او پریشانونه د ورور د قتل سبب د پریشانی او سبب د حیرانتیا جوړ شو چې دا څنګه کار میکړی دی اصبحا من المتحیرین نو شو دے دا خپیمانونا یا شو دے دا متحیریننا دا خیران و پریشانونا من اجل ذالکا کتبنا علی بنی اسرائیل انہو من قتل فی انہو من قتل نفسا بغیر نفسنا و پساد فی الارن پکا انما قتل الناس جمیعا دے آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی انتقال دا باس دا واقعہ دا قابلنا خباستونو د بنی اسرائیلو ته د قابیل واقعه دې باندې ختم شوله خود دغه انتقالی کی باس د چاته د بنی اسرائیلو ته من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل تفسیر سراج المنیر ذکر کړی من اجل ذالک ذالک کی اشاره د الذی فعله قابیل تفسیر جلالین هم دغه ذکر کړی من اجل ذالک دو وجی دا غسنا چی قابیل کڑیو کتبنا علی بنی اسرائیل مقرر کل منگا پا بنی اسرائیل باندی دا خبر کتبنا علی بنی اسرائیل دویم قولم پسرین دار من اجل ذالکا دو وجی دا ذالکا اشارہ دا اغا مپاسد تا چاگا دا قتل عمدنا پیدا کی گی دا قتل عمد نہ چی کم پا دنیا کی کم پسادات پیدا کی دا اغا پسادات دا وجینا کتبنا علی بنی اسرائیل من اجل ذالکا دا وجی دا دی مخ کی واقعانا چی اغا قتل لے پناہ قوان لے یا دا وجی دا اغا مپاسدنا چی اغا پیدا کی گی دا وجی دا قتل ناحقنا کتبنا علی بنی اسرائیل تفسیر سراج المنیر دیر بہترین مانا کری دا اغا تولی کئی کتبنا علی بنی اسرائیل قضوینا علی بنی اسرائیل لکلیو منگا پرسکلیو منگا قضوینا علی بنی اسرائیل پیسل کلیو منگا پر بنی اسرائیل باندے کما پیسل دا انہو من قتل نفسا بغیر نفس یقینا چاچی قتل کا یوتن لرا بغیر دا بدل دا بلتن یعنی قصاص ندے او پساد ان پی الارض یا بغیر دا سورانی کولنا پز مکہ کی نو پیسل داد پکا انما قتل الناس جمیعا گوئے کی قتل کل دا ٹول خلق ومن احیاها او چا چې بچو ساته یو تن لرا فکانما احیا الناس جميعا گوئی کې د بچو ساتل ټول خلق لرا احیا معنا ودانه کوي چې چا ژوندې کې یو تن لرا د چا په وسه او طاقت کې دانشته لري چې یو تن ژوندې کې بلکې من احیاها چا چې بچو ساته د مرګ نه او پسادین فی الارض مراد درې نه څه شی ده تفسیر بیضاوی لیکلی دی او فساد فی الارض کشرک و قطع الطریق لگا پزمک کی فساد سدی لک شرک کول یا قطع الطریق کی دل شوکی کول داکی کول اغلاگانی کول او د دی فساد په حدیث کی ام تفسیر راغلی دی حدیث تو بخاری کی راغلی دی لا یحل دم امرئ مسلمین الا باحد ثلاثین د یو مومن مسلمان وینه تو یول اغه جواز نه لري مگر پا دریو خبرو بانی آغا جواز دری یو دے کپرین بعد ایمانی چی کپرو کی دے ایمان نورستو یعنی مرتد شی دویم او زنن بعد احسانی یا زناو کی دے وادن بعد او دریم او قتل نفسین بغیر نفسین یا پناہ قوانی قتل وکنو قصاص کی گی با دا دری خبری شولی من قتل نفسن بغیر نفسن چاچی او جا یو تن لرا بغیر د بدل لولتن نا بغیر د قصاص نا او پسادن پی الارض یا بغیر د سورانی کولنا پس مکه کی چا شرک دی قطاع و طریق دی او یا زنا کول دی بعد الاحسان پکا انما قتل الناس جمیعا گوئی که دا قتل کل ټول خلق ومن احیاها او چاچی بچو ساتا یو تن لرا فکا انما احیا الناس جمیعا نو گوئی که دا بچو ساتا ټول خلق دے دے کہ یہ مشہور سوال او داغی جواب سوال دا راضی عقوبت دا حق چا چاغا یو قتل وکی او عقوبت دا حق تن چا غڑیر قتل نہ وکی نو دے کہ خوپر اخشتہ دے یو سڑے دے قاتل دے دے یو تن یو وجلے دے او بل سڑے دے چاغا سلو اتیا کسان وجلی دی تو دے دوانو پر عقوبت او پسدا کی خم خوپر اخشتہ دے او دې کې الله تعالی وی چا چې یو تن او جا دادا سیدل کټولې چې وجلی ډېرې چې وجلی ډېر شه جوابونه په سرینو ذکر کړی دی یو جواب ذکر کړی تفسیر سراج المنیر په وضاحت سره او په تفصیل سره ذکر کړی دی خو زره ته صرف دوټ کې عبارت ویم هغه ځن سره ولیکي پیدا بدر کې ډېر زیات تفسیر سراج المنیر هغه ذکر کړی دی هغه عبارت د سره د دین او دا تشبیه په عقوبت کې نه ده بلکہ دا فحت کی حرمت کی دا الفاظ یہ تکم تفسیر کے رال نو پدی بانی جان پویا کہ تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی جی کرکڑی دی اغوی من حیث حد کی دمائی دا تشبیہ پا عقوبت کی نہ دا بلکہ دا تشبیہ پا حد کی حرمت کی دا لکا مثلا یو سڑے دے اغا یو قتل وکی نو دا انسان چې دا محترم دی دم حد کو دماغ وکا وینه توی کلا دا الله تعالی دا یو حرام چیز دا چې الله تعالی او ته عزت او احترام ورکړیو نو دا حد کوکو نو دا یو چو کی دم حتک دی او غډیر چو کی دا هم حتک دی نو دا تشبیه په عقوبت کې نه دا بلکې دا تشبیه په حد کو دماغ کې دا په حد کو حرمت کې دا یو قول هم په سرین دار دویم آسان جواب برته وکما ابن جریر او امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دویم جواب ذکر کھڑے دیں خداغ میں ارتبا دغا بنا بانی وائچ کا تفسیرون کی مولی دا چی بیا پی نپوئے گئی نو پا دغا خاطر میں تدغا الفاظ بیل چیزان پی پوئے گئی دویم قول آسان امام قرطبی ذکر کھڑے دی او امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ ذکر کھڑے دی وی دا من قتل نفسا بغیر نفس نمراد عام نپستی ندے مراد بلکی خاص نپستی مراد دیں چاغد اللہ تعالیٰ پیغمبر دے یا امام عادل دے امام عادل دے او یا دا اللہ تعالیٰ پیغمبر دے نو عام نفس نہ مراد بلکہ خاص نفس مراد دے نو من قتل نفسن بغیر نفسن چاچے او جا یو خاص نفس چاغد اللہ تعالیٰ پیغمبر دے یا امام عادل دے یا یو لوی عالم دے نو ردی یو تن وجل دا سی دل ٹول چرے وجلی زکدا خو خاص تن دے کنا دا اللہ پنیز بانی خور دا مرتبہ دا عام و خلق نہ زیات دا دا تشبیہ پدغی کی دا ومن احیاها دے دے کہ احیاها دا احیا مقابل دا قتل دے مقابل دا موت نہ دے نو مانا دا شولا یو کس دے دا زید ہلاکت نہ دی بچ کا یو کس دے سوجی کی دا غے نہ دی بچ کا یا یو کس دے غرزی کی داغے نہ درا بچ کا ومن احیاها نو احیا مقابل د قتل دے مقابل د موت دانه دے ومن احیاها او چاچی بچ کو د قتل نه پک انما احیا الناس جميعا نو گوی کی دا بچ کل ټول خلق لرا مفسرین ریکره دی وای په دی احیا کی یو مومن مسلمان د ارتداد نه بچ کول دا پکوم داخلي یو سړی گمراه کید بی دین کید یو سړی سلندر کید او تاو ته دا الله تعالی د دین ترغیب ورکا د بی دینه یو د گمراهی نه دی بچ کا نو دا په دې کوم داخله نو من احیا دا احیا معنوی شولا که احیا ظاهری ده او که معنوی ده نو په دې کې دوانه داخله و من احیا ها او چا چې بچو ساته د مرګ نه چا چې بچو ساته یو تن لرا فکه انما احیا الناس جميعا گوی کې دا بچو ساتل ټول خلق لرا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات او یقینا راغلی دا بنی اسرائیل ته پیغمبران د مونږه بالبينات په ښکارا احکامات د الله تعالی سره بالبينات احکام واضحه تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی بالبينات نو مراد معجزات دی دوانه معنی صحیح د الله تعالی پیغمبرانو معجزات هم راوړي او احکامات هم راوړي نو دوانه دا کار شوی ثم ان كثيرا منهم او بیا یقینا ډیر د دیونه بعد ذلك ورستر دغنا فی الارض پزمای کی لمسرفون خامخه زیاته کون کی دی د حدود شرعیه او نتیجاوس کون کی دی د حدود شرعیه او نتیجاوس کون کی دی انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض رب د آیات سره ډیر خوندور دی مجیدار دی دا مخکی آیات په آخر کې الله تعالی ویل لمسرفون الله تعالی پیغمبران علی گلی دی الله تعالی معجزات را علی گلی دی احکام را علی گلی دی او بیا هم خلق اسراف کوي نو دی آیات کې بعضی قسمونه د اسراف الله تعالی ذکر کړی دی او دا غي صدا الله تعالی ذکر کړی دی په دنیا او په آخرت کې او دا خباستونه اول په بنی اسرائیل کې پیدا شوی وو ورستو د دین چې پاغي کی تورات موجود آیات ترجمه ته وښی بیا به تفصیل ترازو انما جزاء الذين يقينا سزا ده او کسان یحاربون الله چې جنگ کید الله تعالی سره او رسوله او د الله تعالی له پیغمبر سره ويسعون فی الارض فسادا او کوشش کوي پزمکه کی فساد اندورانی کولو مداغي سزا څه ده ای قتلوا چې دیو دی قتل کله شي او یسلبو او یاد دیو پسولی کللی شي پانسی دی کللی شي او تقطع ایدیهم او تقطع ایدیهم او یاد پری کللی شي لاسونه داغي و ارجلهم او خپی داغي من خلاف ندل بدل رد بدل او ینفو من الارض او یاد اوشړلی شي د ځمکې نه د ملک نه ذالک لهم خزی فی الدنیا دا سزاګانی د دیو د پاره شرمندگی ده په دنیا کې ولهم فی الاخره عذاب عظیم او دولا فاخرت کې د عذاب لوی شان والا دا آیات د چا په باره کې نازل شوی دی مختلف اقوال مفسرینو ذکر کړی دی یو قول مفسرینو ذکر کړی دی وای دا آیات نازل شوی دی په باره د عرنیون کې او دا غي تفصیل په صحیح حدیث کې راغلی دی دا نبی علیه الصلاۃ والسلام دا بیت المال د اوخانو اغیر پارا نبی علیہ السلام صحابہ کرام سو کیداران مقرر کړیو نو دا سه خلق کو اغا مدینی تراغلیو د عوکل قبیلی و نو کله چې دا راغلل د مدینی ابو هوا په دی باندې بد راغلل خېټه خرابې شولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوته باندې تلاړ شه پل تکی ربیۃ المال او خان دی صحابه کرام سو کیداران دی داغي وی هغه ساتي تاسو داغي شاودوس کی الله تعالی وتا سوخه کی اغه لاړل شال دا که خواه سار بشول اقا عرب یو تکی وی اسی دا حدیث نره اسی تزای یو تکی وی وی سم من کلبکا یا اکولوکا وی سپیر خواه سورا و چاق که چی ودی خوری نو دا خواه چی خلا چی کلا خواه سار بشول او خواه چاق شول او سرطون اوکلل دا نبی علی صلات و سلام غشپن کی اغای قتل کل اغای پا شهادت بانی ورسول یو صحابی پاغی کې بهر ته تلی او بهر ته وته چراغ دل ملګری شهیدان شوی دی او داخلك تختیدلی دی او خان امدزان سر روان کړی دی د صدقی او خان د بیت المال مدینی ته خبر راغې نبی علیہ السلام صحابه کرام پاغی پسې ولېګل به وای نسی خلک یې گرفتار فل پلا رکی راوستل شول او داغي قتل کړل شول هغه او داغي په دې سترګو کې تاودسي خانم دا ورکړل شول دا سکار سره ورکړل شول په هغه وخت کې مسلی حرمت نه راغله بس دا سکار سره وکړه چې خلک یاد وساتي نو دې آیات کې الله تعالی هغه واقعیت ته اشاره ده کړی ده یو قول لهم پسرینو دغه ده او دویم قول لهم پسرینو دا دی وای دا آیات نازل شوی دی په باره د مشرکانو کې چې هغوی به دغه کار کاوه او دریم قول ابن جریر امام قرطبی امام ضحاک دا ذکر کړی دی وای دا آیات نازل شوی دی په باره د یهودو نصاراو کې یې تاسو دا خبره وکړئ دا آیات چې د هر چا په باره کې نازل شوی دی العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص السبب د دیو جنم پسیری نو لیکلی دی وای دا آیات عام دی امام ابن کثیر دا ذکر کړی دی دا صفتونه چې په هر چا کې دا راشی بس دا حکم دی چې الله تعالی په دې آیات کې ذکر کړی دی او بیا علماو د دې آیات نه استدلال نیولې دی د پاره د څوک چې ډاکزنی کوي څوک چې شوکی کوي د مسلمانانو نه په یرولو سره په پترولو سره د مسلمانانو په وجلو باندې دا غین مال اخلي په زور باندې بغیر د جرم شرعی نه د چانه مال اخلي او پرانا ورځ باندې تی اخلي په زور او په جبر سره تی اخلي وای دا پرې کې داخلي الله تعالی غ ذکر کړي انما جزاء الذين يقينا سزا ده کسان يحاربون الله ورسوله تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی یو قول لهم پسیرین دارے چھے یو حاربون اللہ و رسول جنگ کئی دا اللہ سرا یعنی دا اللہ مخالفت کئی او دا اللہ تعالی دا پیغمبر مخالفت کئی دا غمانتی مراد دا یو حاربون اللہ دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر سرا جنگ سرے دا غی مخالفت کول دوی ما مانا چھے آسان مانا یو تاس پا غی بانی خب ہوئے گئی تفسیر سراج المنیر ذکر کری دا انما جزاء الذين يحاربون الله يحاربون اولياء الله ورسوله چې جنگ کوي د الله تعالی د دوستانو سره او د الله تعالی د پیغمبرانو سره د الله د دوستانو سره او د پیغمبرانو سره ويسعون في الارض فسادا او کوشش کوي په مکه کې روانی کولو د دین مراد ناحق قتل لمسلمانانو مسلمانان يرول مسلمانانو نه په غیر شرعي طریقې باندې مال غسل دا پرې کې داخلي ويسعون في الارض فسادا نو دا غي حکم څه دی اي يقتلوا چې هغه قتل کړي شي او يسلبوا ياري پانسي کړي شي او تقطع ايديهم او ياري پرې کړي شي لاسونه دا غي وارجلهم او خپې دا غي من خلاف ندل بدل او ينفوا من الارض او يادي وشړل شي د ملکنا تاسو به ذکر کړئ د تفسیر بيزاوي حواله هغه ذکر کړی دي او يسلبوا او تقطع او ينفو دا او راغله دی پرې کې هغه وای انه للتخير تفسیر بيزاوي لیکلی دی وای دا او دا د اختیار د پاره دی د امیر المؤمنین او د مسلمانانو د قاضی په دې فیصلو کې چې کوم یو فیصله خوخه شي بس هغه فیصله دیو کې پاغه باندې نو کده سویل چې پانسیه کوي پانسی دی کی او کده سویل چې قتل لیکل شي نو مس قتل لیکل شي او کده سویل چې عدل بدل تلا سوخ پی پرې کوي مانا دا شوله چې خیلاس او چپ اخپا دا تی پری کئی نو دغم سیدی او یون پا من الارضی او که قاضی سیب دا پیسر او کل لچر دی داری دا ملک نو شده لیشی دغم سیدی او یو بل قول پا کیون بسرینو دیگر کرده دی وی او یون پا من الارضی اهلی کو پاوی یون پا من الارض مراد چره بند کل لیشی پز مکه کی یعنی جیل تری واچه ولیشی ابن جریر وی زوپ کی خط پیسر او کمه وی دا دی جیل کل شی خود خپل علاقین علاو پا بل علاقه کی دا پیخور سڑه دی مثلا دا کار وکی نو آغری پا کراچه کی بند کل شی لری دا خپل علاقین هم لری چی خلق و سر ملاقات هم نکی او یون پا من الارض نو دا او دا تخییر دا پاره دی بس قدا قاضی سی او دا امیر المومنین چی کم پیسل خو خی دا دی خلق و بارا کی ریاغو کی بس دویم قول دوم پسری نو داره عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول دے اغوی دا او دا تنویع دا پارا دے دار تقسیم دا پارا دے نزان اس پا آیات پانی پویا کئی دی دویم توجیح تا خا یخ کی نیودان پی پویا کئی عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پا قول باندی اغوی دا او دا تنویع دا پارا دے نو یو دا دے چې څوک صرف قتل لمسلمان وکي نو داغي دا یو قسم سزا ده ایو قتل هغه دی قتل کړي شي که مسلمان قتل کړي او نو داغي سزا قتل دی یو دویم که مسلمان قتل کړي دی او داغي نه مال مغسته دی نو یصلب هغه دی پانسی کړي شي قتل لیکړي شي پانسی باندې نو دویم قسم دغه دی دریم که صرف د مسلمان نه مال غسته دی او قتل نه دی کړی نو تو قطع ایدیهم و ارجلهم من خلافین دا غین دی خی لاس او چپ خپل پرې کړل شي گس خپل ته پرې کړل شي دا دریم قسم شو او څلورم مسلمانانو باندې صرف ډزی کړی دی مسلمانانو صرف یې راولی دی بس بل کار سره نه دی کړی نو دا غی او یون پو من الارض اغه دی جلاوطن کړی شي د ملک نه دی اغا وشړل شي او یا دی اغا جیل ته واچول شي نو سلیر سلور قسم دشمنان دی یو چې مسلمان پناه قوانی قتل کی نو دا غی حکم د قتل شو مسلمان قتلم کی او بیا تی مالم واخلی اگر پانسی شي او دریم مسلمان قتل کړي نه دی خود مسلمان نه مال واغسته په زور باندې لار یو شو کولی شو کې وکړلی نو اغا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او سلورم قسم اغه چې په مسلمان باندې اسی ډزی وکړلی مسلمان اسی ویراو او لار یې بند کړلی دا غی د وجه نه اوس خلک په غلارو باندې نشی تللی نو او یون پو من الارض دا دې ملک نه وشړل شي جلا وطن دکړل شي او یا د جیل ته واچول شي بنا بر قول اهل کوفه او بنا په قول د ابن جریر باندې اغه وای چې جیل دکړل شي د خپل علاقین لری دی په بل جیل کې واچول شي د الله تعالی نو امید کوم چې د آیات باندې پوه شوی نو تاسو قهری سیب چرې دا دغه ویل دی دا آیات یې ویل دی بل ورس دغه څه شی سنمې پوج د مشر خنجر څه شی عاصم منیر هغه دا آیات ویل دی د مجاهدینو په باره کې هغه وای چې دا د مجاهدینو په باره کې دا دغه دی دا آیات دی دین دلیل نیولې اوس وای بچو راشه وروسته باندې اوس پتوې لګي تا په دې ورکو کې دا دی لیدلې ده خدا رند دلې او من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون دا دې کې بیان دي کتلې دا یو آیت ته معلوم ده السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة دا وکي يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء ومن يتولهم منكم فهو منهم مونږ برته دومره آیاتونه وایو چې د خپل حفظ او قاریتوب بنه ير شي مونږ برته دومره وایو دا د قران کریم تحریف دی دا د بيدینو خلکو دا کار دی په قران کې لفظي تحریف نه کیږي مانوي تحریف په قران کې خلق کړي انما جزاء الذين يقينا سزا دا کسانو يحاربون الله چې جنگ کوي دا الله تعالی د دوستانو سره او رسوله د الله تعالی د پیغمبر سره ويسعون في الارض فسادا وکوشش کوي په ملک دورانی د فساد غمانی ته سورۃ البقره کې ویل دی غو یاد ساتي د پزمکه کې ورانه دا دی چې شرک کوي پزمکه کې ورانه دا دی چې د الله تعالی نظام او شریعت الدم تحوالی ویلی یو د ابن کثیر دا بعضی خبرې ټولی په یاد باندې ساتي سوال د باندې څوک اعتراض کوي وای راځم ما ته ته فسادی وې زیتا ته وې ما ته ما ته دلیل باندې ما فسادی ثابتې زبې ته ته دلیل باندې ثابتوم اده کې د بیزاوی حواله مې ته ویلی و علامه بیزاوی ذکر کړی و چې فساد څه ته ویلې کی قتلون عام کول د مسلمانانو وجل او اخلال بالنظام چې د الله شریعت د ځمکې نه لرشي او د هغې پر ځای باندې بل قانون نافذ شي فانه یهیج الحرج والمرج هلته کې مې ته دغه عبارت ویلی و او بیا مې ورته ویل چې ښه وضاحت شا کړی دی نو امام رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې هلته کې وینو تو یول د مسلمان د خپل کلي او د علاقې نه ویستل مؤمن مسلمان د دین اسلام په وجه باندې تنګول دا فساد دی په ځمکه کې ويسعون فی الارض فسادا نو دا غی سزا څه ده ایو قتلو دیو دی قتل کړلی شي او یصلب یا دی پانسی کړلی شي او تقطع ایدیهم و ارجلهم یا دی پرې کړلی شي لاسونه دی او پیر دی من خلاف عدل بدل او ینفو من الارض پرون نه بل ورځ یو کسه ته یو ویډیو راولېږله په هغې کې ښکته یو سړی دی هغه یو دومره څه بیان کوي چې هغه زما په ذهن کې نه راضي شي په دنیا کې دومره خلک هم مالدار شته دی وایي زه په خپل کمپانۍ کې وم د خپل ورونو سره په خپل ځای کې زه وم وای ایسای او پوج کسان راغلل څو کسان ملي دغه نمونه مو چې دا د ما معلومات کړی دا د کسان و چې ما باندې چاپو لګوله 100 کیلو سونه څو لک چې د کالداري 100 کروڑ افغانۍ 100 لک ډالر 100 لک چې د درهم 100 لک ریالونه 100 پونډه پلانې دا وای دا زمونږ دغه کړل وای بیا چې زلاړم مې مال مرګ دم کیرا کړل چې به قلار شي او کنین به تا باندې په ټول باندې پورونو باندې بل د شتګردۍ کیس چې دغه ګدایر کو بیا به زمونږ په یو ځای کې خلاص نشي بس مونږ کړه آسان کار دی نو دا کار کوي او یسعون فی الارض فسادا پرون بم ابل پرون بم کتلی په کراچۍ کې پنجاب کې کمځه کې یو کور ته ورننوتی دي د مؤمنانو مسلمانانو د خویندو دروازې نه د ټکولي ورغلی دي د خویندو مندو بیجتی یې کړی ده ام حسانې گرفتاره کړی ده لال مسجد سره نږدې مخکې هم چې دی په 2007 کې دی څومره جماعتونه وران کړی دي اوس یې هم یو بل جماعت دا وران کوي سونه په الارض فساده دا آیات په ما باندې پټ کیږي او یون پا من الارضی یادی دیو اشڑا لیشی دا ملک نا ذالک لهم خزیون پی الحیاۃ الدنیا دا سزاگان دیو دا پارا شرمندگی دا پا دنیا کی ولهم پی الاخرتی اور دیو دا پارا پا آخرت کی عذاب عظیم عذاب دیلوی شان والا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کئی ترغیب توبی تا زام با پا آیات مانی پویا ہوئی الا الذین تابوا مگر آگا کسان چاگا توبو باسی من قبل ان تقدروا علیہم مخکې د دې نه چې ستاسو وس برشي په هغې باندې ستاسو لا وس په هغې باندې نه دی بر شوی او هغه راشي تا ته تسلیم شي توبه وباسي نو په توبې سره حقوق الله معاف شل قصاص او حقوق العباد هغه نه معاف کیږي دا ټکی پکې وایي ستا په لا وس نه دی بر شوی او راغې تا ته تسلیم شو نو حقوق الله ته معاف دي خو لیکن حقوق العباد ته نه دي معاف حقوق العباد به ته نه معاف کیږي پیشکې به قضا ته پیشکې خامخه د زما ورور قتل کړی دی زما د کور بیجتی یې کړی ده زما نه مال وړی دی نو هغه به قضا ته پیش کی د الله حق ته معاف دی او حقوق العباد ته نه دی معاف من قبل ان تقدروا علیهم چې تاسو بلا قدرت نه دی موندلی او دا توبه وباسي نو حکم شرعي دغه حقوق الله معاف دی او حقوق العباد هغه نه دی معاف دویمه مسله په دې کې زده کړئ چې ستاسو پی کله وس بر شي وروستو د قدرت د موندلو نه راوی نیسی او د هغې نه وروستو بیا توبه وباسي نو هغې ته بیا لکه څرنګه چې حقوق العباد هغې ته نه دي معاف نو دغسې د الله تعالی حقونه ته هم نه دي معاف بنا بر قول راجح کله چې ته ونیسي د هغې نه وروستو بیا د توبې وباسي او چنګارې کوي نو نو ته بیا د الله حقونه معاف دي او نو ته د بندګانو حقونه معاف دي بنا بر قول راجح دغه یو ټکی مې ورته ویل مرجوح اقوال هم په دې کې شته دی الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وباسي من قبل ان تقدروا عليهم مخکې دینه چې غوس بر شي ستاسو بدی باندې فاعلموا فوه شي ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی دې بخنه کوونکی رحم کوونکی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون رب د دې آیت د ما قبل سره دا دی مخکې آیتونو کې الله تعالی د بنی اسرائیل او قباحتونه د بنی اسرائیل او خباستونه بیان کړل عملی او قولی په دیو کې د اعمالو په اعتبار باندې دا کمې دي اوس الله تعالی مؤمنانو مسلمانانو ته حکم کوي په تقوا په پرهیزګارۍ باندې نو مؤمنانو ته الله تعالی خطاب ذکر کوي چرته تاسو ځان کې دغه سي خباستونه او قباحتونه پیدا نه کړي بلکې ځان کې تقوا او پرهیزګاری پیدا کړي او الله تعالی ته ځان نږدې کړي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اتقوا الله یرکو اید الله تعالی نه وابتغوا الیه الوسیله او ولټوي الله تعالی ته نږدې والي وجاهدوا فی سبیله جهاد کوي په لار د الله تعالی کې لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ اتقوا الله مبصرین لیکلی دي دی آیات بانی بزان پوی کوي احکام د الله تعالی په دو قسم دي احکام شرعیه یو منهیات دي دا غي نزان بچ کول پکار دي نو منهیات دوی مامورات دي نو دا غي امتثال او عمل پکار دي بیا د احکام شرعیه دو حالت دي یو دا دي چې هغه انسان په خپل په هغه عمل کې راولي دویم دار چې نور خلکو ته دا غي دعوت ورکړي نو اتق الله کی اشاره ده ترک المنهیات تا وابتغوا الیه الوسیله پدې کی اشاره ده ماموراتو ته عمل کولو ته په ماموراتو باندې وجاهدو فی سبیله په دې کې اشاره ده چې ربل چا سره تعلق ساتي د سیمیر تویر احکام شرعیه دو قسم دي یو هغه دي چې هغه منهیات دي اجتناب بکې راغینه دویم هغه دي چې مامورات دي هغه بکې بیا د احکام شرعیه دو حالت دي یو چې د انسان د خپل ذات سره تعلق ساتي دویم هغه دي چې د غیر سره تعلق ساتي نو منهیات ته اشاره ده په اتقوا الله کې او مامورات ته اشاره ده وابتغوا الیه الوسیله او چې ربل چا سره تعلق ساتي نو جاهدو فی سبیله دې تفاغه کې اشاره ده وسیله څه ته ویلې کیږي یو تعریف د وسیلې او دویم د وسیلې شرعي د شرعي وسیلې اقسام او درېمه خبره د غیر شرعي وسیلې اقسام دا درې خبرې به یادوي دا یو مهمه موضوع ده بس خلکو د دین یو لویه خبره شروع کړې ده زه تاسو ته په اختصار سره ویم الله دې وکړي په هغې باندې مونږ او تاسو پوه شو امام راغب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دا وسیله څه ته ویل کی مراعات سبیله بالعلم والعبادت مراعات سبیله بالعلم والعبادت وتحری مکارم الشریعت دا الله تعالی د لارې لحاظ ساتل په علم باندې په عبادت باندې او د شریعت په احکام باندې په عمل کولو باندې وسیله څه ته وی دیته وی مراعات سبیله دا الله تعالی د لارې لحاظ ساتل بالعلم والعبادت په علم او په عبادت باندې وتحری مکارم شریعت او په ښه کارونو د شریعت کې کوشش کول دی ته وسیله وي په علم باندې په عبادت باندې او د شریعت چې کوم ښه کارونه دي په هغه باندې ځان الله تعالی ته نږدې کول د وسیلې تعریف هم زده کړه دا نه چې نه مړی راپاسه او الله تعالی ته وسیله کا بالعلم والعبادت وتحرم مکارم شریعت د شریعت چې کوم کارونه دی هغه وکا وبتغو الیه الوسیله هغه الله تعالی ته وسیله کا خپل علم خپل عبادت او تحرم مکارم شریعه مفردات کې امام راغب دغه معنا کړی تفسیر مدارک ډیره بهترینه معنا کړی دغه مسرولی کوي هغه وی الوسیله تو ما یتوسلو به من فعل طاعات و ترک سیئات ما یتوسل به هر هغه کار چې پاغه باندې الله تعالی ته انسان ورسیږي الله تعالی ته انسان په سبانه نږدې کیږي من پیل طاعات چې هغه کول د طاعات دي و ترک سیئات او گناهونه پرې خوذل دي الله ته په سبانه نږدې کیږي من پیل طاعات و ترک سیئات علامه نسفی تفسیر مدارک کې دغه تعریف کړی دی وسیله دی تویل کی الله ته وسیله ونی سی په سبانه الله ستا د یری نه دا گناه پرې خوذله الله زما دا حاجت دی ته پورا کا الله دا نیک عمل مې وکا د دې په وسیله باندې زما دا کار پورا کا زما دا حاجت پورا کا دې ته ویل کی ما یو توسل به من پیل طاعات و ترک سیئات درم تعریف ذکر کړه دی هغه ډیر زیات آسان دی نو اگر ته ذکر کوم هی القربۃ الی الله تعالی الله تعالی ته ځان نږدې کول دی الوسیله تو هی القربۃ الی الله تعالی الله تعالی ته ځان نږدې کول دی بل ایمان او اعمال صالحته په ایمان باندې او په اعمال صالحه باندې الله ته ځان نږدې کول دی بل ایمان او اعمال صالحته امام قرطبی دغه تعریف ذکر کړی دغه سی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی نو یو خو تاسو سره وسیلې په تعریف باندې پوه شوی د ځان نه خبرې هم نه کوو د ځان نه خبرې خونم نه کوي چې سړی کوي بیا خلق دا موی په دې باندې دلیل څه دی نو د هغې حوالې مې ورته وویل چې دې علماو د وسیلې دغه تعریف ذکر کړی دویمې خبرې ته راشئ اقسام د وسیلې د وسیلې اقسام اول به ذکر کوو د وسیلې شرعي اقسام اول دا وسیله نیول په نمونو په صفتونو د الله تعالی باندې اوله وسیله ده کله یو حاجت پیښ شو دا وایا یا الله یا رحمان یا ربنا یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام دا نمونه د الله تعالی یاد کا الوسیله تو بی اسماء الله تعالی و صفاته دا الله په اسماء حسنا باندې وسیله نیول دا په قران سره ثابت دی او پسی احادیث مبارکو بندا ثابت دی وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها سورۃ الاعراف یوسل اتیایم نمبر آیت کی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی په احادیث کی ذکر کړه دے نو زتا استا د احادیث د کتابونو نمونه ذکر کوما نو هغه بیا وګورئ. امام ابن ماجہ د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت ذکر کړه دے وہ نبی علیہ السلام بدس دعا غختلا اللهم انی اسألک باسمک الطاہر الطیب المبارک الاحب الیک او بل روایت کی رسی راغلی دی نبی علیہ السلام بدس دعا غختلا اللهم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام دا اللہ نمونہ بیادا والا او پا بل روایت کر اغری دی ابن ماجہ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لکا سمیت به نفسکا دا دعا با نبی اسلام مختلا. دویم قسم دا وسیلی وسیلہ پا ایمان او پا اعمال صالحہ باننی پا ایمان او پا اعمال صالحہ بان ایاک نعبد و ایاک نستعین استعینو بصبر والصلاۃ دام سیدہ دیتا شرعی وسیلہ وی من دیو کدسی وایا اللہ زما ددی من پا وجبان نی اللہ دا قرآن دا درس میں وکا وامی وریدہ اللہ دا روجمی نی ولی دستا دا یری دا وجنہ اللہ تعالی زما دا حاجت دے دا پورک دا وسیلہ سیدہ او دا غیر پر دیر احادیث پا غیبانی دلالت کئی حدیث تا بخاری کی صرف آغا مختصر خبر ذکر کو مختصر نبی علیہ السلام فرمائی دری کسان واغا غار پا سفر باندې روانو باران پیراغه یو غار ته ورننه وتل هغه غار خله پیرا بند شول تیګه راغله لغټه وغت تیګه په غار په خله کې ون ختل بس غار پی بند شو نو غدریو کسان خپل نیک عمل الله تعالی توسل کړل هغه یو دا خبر او کړو الله تعالی زما مور او پلار ما به دغه خدمت کو نو ګډي بيزي ما ساتلې چې کله وزما خام راغلم ما به دا غینه شوده ول وشل اول به مخپل مور او پلار ته ورکول بچو ته به مینه ورکول یو ورځ راغلم مور او پلار د شوی دی تر د سحر پورې ما شوده پلاس کې ونیول او بچی زمانه تاویدل د لوګي د وجنه خماغه ته سن ورکول الله کدا عمل مستاد رضا لپاره کړی الله تعالی زمونږ د تیګ لري کو زمونږ تر غار آزاد ک نو ګټه لګه او خو دې دله دغه په کې راغله رڼا په کې راغله خو لیکین دی ته بیا هم نشو الله وتعالی اقبل کس دا ویل وی الله تعالی زما د تر لور و ما د غی سره مینه محبت ډیر زیات خایسته و ما د غی نه د بدکاری مطالبه وکړه خو ما سره بدکاری نه کوله یو ځل هغه مجبور شوله زما خوا ته راغله نو هغه زما مطالبه یې ومنله کله چې ما د بدکاری اراده وکړه نو ما ته غی ویل چې اتق الله د الله تعالی نه ویریګا زته پاتې ده ما د غی سره بدکاری و نکړه الله کدا ګناه ما ستاد یری د وجنه پریخي الله تعالی زمونږ نه داتې ګلری کا نتیګه لګه اخوا شو لختو دی بیا موږ شول راوتله هغه دریم یو ویل اے الله تعالی وای زما سره یو مزدور کار کاو ما سره یو مزدور ما سره مزدوری کوله یو ځل هغه تنگ شوی او بس لاړه هغه مزدوری پرې خودله داغه چې کم مزدوری زما سره پاتې او ما پاغه باندې ګړې بيزي واغستلې داغه نه یو لوی کنډک جوړ شو او یو څو وخت بعد چې هغه راغی او ما ته ویل چې زما غ دیاړی مزدوری راکا وای ما ته چې دا ټول کنډک د غواګانو د ګړو بيزو د استا دی د استا په غروپو باندې غسی شوی دی هغه ویل چې ما پسې پیشاله ملنډې مکه وای ما ته چې دغه طریقه مې ته خپل ټول ذکر کړل او هغه مال مې ول ورک الله کدا کار ما ستا در هزار پر کړی الله تعالی زموږ نه دا ګټه لري هغه ګټه لري شو لغه تر وتله دا صحیح حدیث دی امام بخاری ذکر کړی دی دته ویل کیږي الوسيله بالایمان والاعمال والاعمال الصالحه او یادا چې بتر کی سیئات د ګناه په پریخودلو باندې هغه الله تعالی ته وسیله کی دا دویم قسم شو د وسیله دریم قسم د وسیله هغه شرعي وسیله دریم قسم د وسیله دریم قسم په وسیله کې دا دی چې خپل عجز الله تعالی ته پیش کی خپل عجز الله تعالی ته پیش کی لکه په احادیث کې راغلی دی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انت انک انت الغفور الرحیم نبی علیہ السلام په قاعده کې دا اللهم ربنا نورث دا دعا لوستله نو دا خپل عجز الله تعالی ز خپل عجز تا ته وړاندې کوم دغه سی زکریا علیہ الصلات والسلام خپل عجز الله تعالی ته وړاندې کړو. آدم علیہ السلام او حوا وی قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نو عجز خپل الله تعالی ته وړاندې کول. سوره مریم څلورم آیات، سوره الاعراف درشتم آیات. څلورم قسم د شرعي وسیلې په دعا غوښتلو سره دا ژوندینه چې هغه حاضر وي او یا حاضر نه دی خو لیکن په اسبابو ظاهریو سره علم وي، ټلیفون ورته وکي یا ورته یو میسج وکي او دعا وغواړي د هغې نه، زما دپاره دعا د الله تعالی نه وغواړه. دا شرعن صحیح ده، په صحیح احادیثو کې د هغې ذکر راغلی دی. یو ژوندی سړی دی او ستا په خوا کې حاضر دی یا حاضر نه دی خو په اسبابي ظاهریو باندې هغې ته رابطه وکي چې ما ته دعا کوه، دا هم شرعن صحیح دي. عمر رضی الله تعالی عنه دا غلطه عمرې له نبی علیه السلام نه اجازت وغوښته، نو نبی علیه السلام ورته لا تنسانا یا اخیا فی دعائک، اے ورور کیا مونږ په دعا کې ير نه کې. یو ته نبی علیه السلام ویل اشرکنا یا اخیا فی دعائک، اے مونږ په خپل دعا کې یاد ساته، اے مونږ په دعا کې شریک کا. نو دام صحیح وسیله ده چې یو چاته ته دا وی چې ما ته دعا وکا، یا حاضر دې ستا په خوا کې یا ترابطه وکي په اسباب ظاهریو باندې، نو دا هم صحیح ده. پنځم قسم د وسیلې په اضافت د رب باندې عباد صالحین ته، رب رب کلمه دا مضافه کې عباد صالحین ته، اللهم رب جبريل و رب ميكائيل، یاداسي وای چې و رب الكعبه، اے د کعبې رب، اے د اسمانونو او د ځمکې رب، اے د جبريل علی السلام او د اسرافیل علی السلام رب، زما د کار پوره کی په اضافت د کلمې د ربن عباد صالحین ته، نو دا وسیله هم صحیح ده. دا په احادیث مبارکه کې د دیم ذکر راغلی دی، نبی علی السلام دغه دعا کړې ده. نو دا شو د وسیلې شرعي اقسام، دا صحیح وسیلې دي او دا کول پکار دي مومن مسلمان لر. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا الله، یره کوئ د الله تعالی نه، وابتغوا الیه الوسیله، او ولټوی الله تعالی ته نزدېکت. هغه وسیلې کوم دي؟ دغه پنځه اقسام تاسو ته ویل، دا پنځه وسیلې الله تعالی ته ولټوی. درېمه خبره غیر شرعي وسیلې. اول قسم په دعا کې دا ویل، بحق پلانین، بجاه پلانین، بحرمت پلانین، ببرکت پلانین، بتوفیل پلانین، د پلانی په برکت باندې، د پلانی په توفیل باندې، د پلانی په حرمت باندې، د پلانی په جاه او په عزت باندې الله تعالی زمانه کار وکا. نو د دې په باره کې دغه سي دعا په دې طریقه باندې دعا ف په صحیح حدیث او یا که په حسن حدیث سره ثابت شي نو بیا جواز لري، خو لیکن د دې په باره کې چې کم احادیث شته دی چې بحق یا بحق پلانین یا بجاه پلانین، نو هغه موضوعی دی او یا احادیث ضعیفه دی. که چرته صحیح حدیث پکې چا ثابت که خو بیا صحیح ده، خو کم احادیث چې بجاه پلان یا بحق پلان شته دی هغه یا موضوعی دی او یا هغه ضعیف دی. د دې وجنا علماو ذکر کړی دی وای داسې الفاظ لوستل په دعا کې دا بدعت دی، او که خو وضاحت غواړی نو بیا بهترین وضاحت چې ذکر کړی دی نو هغه علامه آلوسی رحمت الله علیه په تفسیر روح المانی کې هغه ذکر کړی دی، هغه بهترین وضاحت ذکر کړی دی. دغه سي شرح عقیدۃ الطحاویه هغه کې وای بحق انبیائک یا بحق فلان، وای دا منه دی، وای دا الفاظ بنه وي، حواله مې درته پای کې ویل دا په اختصار سره. نو یو قسم دا غیر شرعي او د بدعت وسیلې هغه دغه دی. دویم قسم د توسل غیر شرعي هغه دا دی، یو خاص قبر په خوا کې په دې عقیده باندې دعا غوښتل چې د دې قبر په خوا کې دا دعا ډیرخه قبلیږي، دا هم بدعت دی او کله کله دا د اسبابو د شرک نه جوړیږي. د یو قبر خوا ته لاړ شي او دعا غواړي چې الله تعالی د دې او دا عقیده وساتي چې دې قبر په خوا کې زما دعا ښه قبلیږي په نسبت د بل زیوان دی، دا هم بدعت دی او کله کله دا د اسبابو د شرک نه جوړیږي. زکا اجابت د دعا چې کم مقاماتو کې ذکر شوی دی هغه جمعات دی ملتزم دی کعبه کې حجر اسود خواته دغسې په طواف کې په صفا او په مروه کې په مزدلفه کې په عرفات کې په منا کې دغه ځایونو کې د دعا د قبلېدو ذکر راغلی دی د قبر په خوا کې ذکر نه دی راغلی نو دا هم بدعت دی بلکه علامه الوسی رحمت الله علیه په تفسیر روح المانی کې ذکر کړی دی وای دا هیڅ شا صحابه کرامو نه په دې په باره کې روایت نشته دی چې هیڅ یو صحابي د قبر په خوا کې دعا غوښتلې ده چې الله تعالی زه دې قبر خوا ته ذکر راغلی یم چې دې کې زما دعا قبلېږي خپل حاجت غواړم نو وای دا د هیڅ یو صحابي نه ثابت نه ده تفسیر یو ګورې علامه روح المانی په تفسیر کې خپل لیکلی دی دریم قسم دا غیر شرعی وسیلی دا قبر پخوا کی قبر والا تا خطاب کی چې اے پلانیا زما دا دعا قبول کا او دا عقیده لري چې دا زما دا خبری اوری دا هم په اتفاق دا علماء باندې ناجائز دی درې مخکې دې فرق دی یو دار چې لاړ شي دا قبر پخوا کی ځان له دعا غواړي چې الله زما دا حاجت دې ته قبول کی دریم دا قسم جدا دی مخکینه د قبر کې چې دا کم مړی پروت دی هغه ته وایي چې اے پلان کیا الله ته وایي چې زما دا دعا قبول کړه مړی ته خطاب وکي نو دا هم غیر شرعي دغه ده علامه الوسی رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای انه من البدع التي لم يفعلها احد من السلف وای دا په اسلافو کې هیڅ یو چا دغه دعا نه ده غوښتلې چې د قبر والا ته تلی دی او قبر والا ته ویلی دی چې اے پلان کیا زما دا دعا په الله تعالی باندې قبول کا ته الله تعالی ته ووایه وای لم یفعلها احد من السلف دا په سلف صالحینو کې هیچ چا نه ده کړی تفسیر روح المانی دا ذکر کړی دی دغسې اسوارم المنکی دغه ذکر کړی دی او مجموع الفتاوا د مولانا عبدالحی لکنوی رحمت الله علی هغې دغه ذکر کړی دی او دغسې فتاوا رشیدیه کې هم دغه مسله ذکر شوې ده نو دریم قسم دغه او شاه ولی الله رحمت الله علیه ذکر کړی دی په تفهیمات کې وای څوک چې د اجمیر بابا یا د پلانې قبر ته لاړ او هغه ته او هلته کې طلب د دعا کوي وای دا ګناهی کبیره ده دا غټه ګناهی وکړله څلورم قسم د غیر شرعي وسیلې دا دی دا قبر په خوا کې دا دعا کوي چې اے قبر والا زما دا حاجت پوره کا دا بل اتفاق شرک دی زمانه دا مصیبت لري کا دا مخکې په دې فرق باندې پوه شو لیکن هغه قبر والا ته ویل چې ته الله ته وایي چې زما دا دعا قبول کړي وس دا قسم د سره چې هغه ته وایي زما دا حاجت پوره کا قبر والا ته وایي نو دا شرک حقیقي دی علامه الوسی رحمت الله علیه ذکر کړی دی وایي دې ته علماو شرک ویلې دی یو او دویم ابن قیم رحمت الله علیه فقہ اغاثت اللحفان کی داغی پورا وضاحت ذکر کړی دی هغه وایي چې دا سری دا شرک دی او دا یو غیر شرعی کار دی پنځم قسم دا غیر شرعی وسیلی هغه دا دی چې یو کس غایب ته آواز کوي بغیر د اسباب ظاهریه و نه چې اے پلان کیا اے پیرا او اے پلان کی بزرگا بغیر د اسباب ظاهریه ونه هغه ته आवाज کئ چې زما لپاره د الله تعالی نه دعا وغواړه نو دا هم ناجائز دی او دا ته وی د عقیده چې دا پلانې په غیب باندې پویږي زما په حال باندې پویږي دا هم شرک صریح دی او دا هم نه ناجائز عقیده ده د قران او د حدیث نه بالکل لا خلاف ده پتاوی هندیا البحر الرائق شرح فقه اکبر فتاوی قاضی خان د دې وضاحت ذکر کړی یو غایب ته آواز کول بغیر د اسباب ظاهریونه چې زما د فرد الله تعالی نه دعا وغواړه په دې عقیده باندې چې دا عقیده لري چې دغه غایب زما په حال باندې پوی دی دا هم شرک دی او دا هم ګناه کبیره ده او شرک صریحی دی ده نو یو اقسام شل د وسیله شرعی او دویم اقسام شل د وسیله غیر شرعی او دا غی وضاحت دغه بیان شو او تعریف منتم بیان اوس وګورئ آیات يا أيها الذين آمنوا إيمان والاو اتقوا الله يرك ويدا الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة ولتو الله تعالى تنزدي والي تفسير سراج المنير وغري يو دو در عبارتنا ولكي دارت بدي خاطر بان ومشي بداتيانم چرت گدو کنكي تفسير سراج المنير وي وابتغوا إليه الوسيلة من پيل التعاط وترك المعاصي الله تعالى تزان نزدي كي پا نیکو أعمال باندي او د ګناهونو په پرېښودلو باندې تفسیر سراج المنیر دا ذکر کړی دی. تفسیر غرائب القرآن ذکر کړی دی، هغه وی وابتغوا الیه الوسیله وی بی امتثال الاوامر، هغه وی ولتکن مفاخرتکم بی اعمالکم لا بی اسلافکم، وابتغوا الیه الوسیله ستاسو پخر دی ستاسو په اعمالو باندې لا بی اسلافکم په اسلاف باندې نه، ولتكن مفاخرتكم باعمالكم لا باسلافكم. تفسير غرائب القران ذکر کړی دی. ابن کثیر وی وابتغوا الیه الوسیله بامتثال الاوامر، دا الله اوامر اومنی او الله تعالی ته ځان نږدې کړي. تفسیر جلالین لیکلی دی وابتغوا الیه الوسیله ما يقربكم الیه من طاعته، دا الله تابعداری وکړي چې الله تعالی ته نږدې شي. ما يقربكم به من طاعته، او د ټولو نه بهترین خبره هغه داسې خبره ده چې د هغې نه باندې بیا بله نه کیږي. او یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، الله تعالی ته ولټوئ وسیله، هغه وسیله الله تعالی ته څه ده؟ وجاهدوا فی سبیله، دا واو تفسیریه دی. وسیله څه ده؟ د الله په لاره کې جهاد وکړئ چې الله تعالی ته نږدې شئ. وجاهدوا فی سبیله دا تفسیر شو، الله ته چې انسان څومره په جهاد باندې نږدې کیږي نو دومره یو بل سبب نشته دی. وجاهدوا فی سبیل هدایه واو تفسیریه شو، لعلکم تفلحون دی لپاره چې کامیاب شئ. تفسیر سراج المنیر وی لعلکم تفلحون بالوصول الی الله، چې الله تعالی ته ورسیږئ. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیبتدوا به من عذاب یوم القیامه، تخویف اخروی الله تعالی ذکر کړي. ان الذين يقينن اكسان كفروا چې کوپر کړه دې، لو ان لهم کچر د شید دیو د پاره ما په لار دی او سچ پس مې کړي جميعا ټول ومثله او په شان دا غي باندې معه نور ورسره شي، معه نور ورسره شي ليبتدو به دیر فاره چې بدل ور کړي دیو پاغي سره من عذاب يوم القيامه، د عذاب د ورځې د قیامت نه ما تقبل منهم نو قبول بن شي دا غینه، ولهم عذاب اليم او دې لپاره د عذاب درناک. د دې د دسې آیات تفسیر مخکې تاسو ته ما ویلو او د هغې لپاره مې ته صحیح حدیث ویلو. صحیح حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام بخاري امام مسلم هغه روایت دیگر کړی دی، الله تعالی به قیامت کې یو کافر راو غواړي، وایي که تا ته دا ټوله ځمکه د سرو زرو نه ډکه شي نو ته دا په پدیه کې ورکې چې الله تعالی تا د عذاب نه خلاص کړي د جهنم نه. دا کافر به وایي چې او الله تعالی که دا ټوله ځمکه زما د سرو زرو ډکه شي نو زه بیا هم ورکوم چې زه د الله تعالی د عذاب نه خلاص شمه. الله به ورته وایي چې په دنیا کې ستا نه د دینه د یو آسان شي مطالبه شوی و چې هغه د الله تعالی توحید منل دي، نو ته هغه ولې هغه کار دی ولې نه کو؟ ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم او دوی لپاره د عذاب درناک. یریدون دام د مخکې سره داخل دی، یریدون غواړي به دیو ای یخرجو من النار چې اوځي د اور نه، و ما هم به خارجین. تفسیر جلالین یریدون مان کړی د یتمنون، ارمانونه به کوي دیو چې اوځي د اور نه، و ما هم به خارجین منها و نه به دی وتون کی داغینه، ولهم عذاب مقیم او دیو لپاره د عذاب همیشه. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ربط دی آیت دمان قبل سر دی آیت کی اللہ تعالی جواب کے دیو سوال دی مخ کی آیت کی اللہ تعالی ویل چھے ما تقبل منهم کدیو دا ٹول از مکا دا سروزر و نڈکشی او بیا هم دا ورکی پا پی دیا کینو دا تینشی قبل دلے یو سوال لاغے ولی دی مال بیخی سا احترام نشتا دے نو دی آیت کی اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی احترام د مال په شریعت کې شته دی چې څوک غلاو کې نو دا غینه بلاس پرې کېدل شي، احترام خو د مال دومره شته دی خو دغه سړی شرک کړی دی بدینی کړی د زکات نشي قبلېدل. نور د مال احترام خو دومره شته دی په شریعت کې چې چا غلاو کړل نو دا غینه د لاس کټل شي. وَسَارِقُوا اغْلَاكَ اُنْكِ سَرَي وَسَارِقَتُوا اغْلَاكَ اُنْكِ خَذَا فَقْدَوَ اَيْدِهُمَا پریکا الہ سنا دیو پا دا دقی کیو سراغلی دی پا بلی و قرات کیو سراغلی دی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما پا قرات کی او خلفای راشدینو پا غیبان عمل کردے دی لاس سے کٹ کی گی پا اول دل بانی نو خی لاس پا دی کٹ کلش پاقتعو ایدیہما ایمانہما خی لاس تی مراد دی جزا ام بما کسبا دا سزا دا پا غوا جبانی چی دیو کردے دی نکالا من اللہ عبرتنا کا سزا دا اللہ تعالیٰ دا طلبنا واللہ عزیز حکیم اللہ تعالیٰ دے زور اور ذات پہ انتقام کی حکیم حکمتن والا دے اللہ چی کم اوامر او کم نواہر علی گری دی بس دا اللہ تعالیٰ پاگی کی خپل حکمتن دی اللہ پاگی بانی پوئی مبصرین ذکر کری دی تاسو با سورة النور کی بتا سویلی الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة پا باب دا زنا کی زنانا مخ کی شوئے دا او پا باب دا غلا کی نارینا مخ کی شوئے دے السارق والسارقتو دا ولی دا زنا دا پارا سبب دا جوڑی گی زیاد زنانا زنانا چی پا امن باندی پا سطر باندی پا سطر و پا پردہ کی دا غی سر توک بدکاری نشکے ولی خورانے جوڑی گی دا شانا دا زنانا دا طرفنا دا چا دا دا پلارم دا وسن کی دا جرأت نشی کولای چې زنانه سره بدکاری وکي البته چې کله زنانه راضی شي نو بیا بدکاری کیږي دا غیصه نو په باب د زنا کې هغه مخ کې شوی دی او په باب د غلا کې سړی نارینه مخ کې شوی دی ولی ځکه غلا یو جرأت او یو شجاعت او بهادری غواړي او دا شجاعت او بهادری او جرأت دا په نارینه کې په نسبت د زنانه باندې زیاتی زنانه چې زیات غلا کوي چرته سر ټماټر بل چانه پټ کی یا یو انډا یا چرګ مرګ پټ کړی د چانه د سیو ته شیو پټ کی او ناری نه چغلا کوي نو هغه بیا خصم غلا کوي هغه بیا جمعات نه سولرین پټی ناری نه نو زنانه خو جمعات ته نشی راتللی کړ ناری نه چغلا کوي نو بیا پردي دکانونه ماته او زنانه چیرې دا کار نش کوله دیو جن په باب د غلا کې ناری نه د مخ کې شوی پقطعو ایدیهما الله تعالی ویل اسونه دا غینه کټ کړي بس داد اللہ تعالیٰ حکم دے داد اللہ تعالیٰ فیصلہ دا پر روایت کرا غلی دی امرأت المخزومیہ یو مخزومیہ خدا و آغی غلا کڑی و اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس ای حدیث تو بخاری دو مسلم کرا غلی دی راغ نبی علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ پیغمبر ویدہ ماب کا ویدہ کا دادا قٹ نصب و دا خاندان خدا دا ندا ماب کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتلونا وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام دا مخ دا رنگ بدل شو وی آتش پاو پی حد من حدود اللہ آیت دا اللہ تعالیٰ دا صداگان پبارکی شفاعت کے پی دا سی مکوا بیا نبی علیہ السلام دا سویل واللذی نفسی بیدیه لو ان فاطمہ تبنت محمد سرقت لقطعت یدہا زمانی پا اللہ بانی قسمی کد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لور غلاو کی پاطمہ زبدا غین املاس کٹ کوما دو دا غین املاس کٹ کوما دا خود یہود شریعتو چے ازا سرقپی ہم شریپو ترکوہو کل بچے یو لوی خاندان والو یو غٹ سڑی جور مکا بس آغا بے پریخو دا او شریعت تیرے چار پارا گوخت رکم دور دا پارا گوخت نا شریعت بدر طور دا پارا یو شند کی او اول اغلا چے کڑو ہے ابن کسیر رحمت اللہ علیہ ذکر کڑی دی اول اغلا او اول لاس چے کڑ کڑے انو آغا دا قریشو پا جاہلیت کی کڑ کڑے ہو یو سڑے ہو دا غی نمو دوائی که دا غی نمو دوائی که نو دا غا دا بنی ملیخ قبیلی غلامو او دا خزاع قبیلی سر تعلق سات اغوی کان قد سرق کند الکعباتی دا کعبی خزانه پٹا کڑی ہو بلا بچے ہو دا کعبی خزانه دا غی پٹا کڑی ہو نو بیا قریشو راونی اولا سی تی کٹ که قریشو دا کار کڑی ہو خواد غلا دا پاکستان کی سمر غلا دی اغلاگانی که دیو پخپل ویل چه نواز شریف غلا کڑی دا نو بیا دا غی نلاسو لی کٹ نکو قهری سیب چه دا دا غوی قهری دا غا آیات وی دا مجاہدینو دا پارا پٹکی نو ویس آونا پی الارض پسا دا دا پا تاریخ کی صرف یو پاکستان دے چه دا دیو سمر حکمرانان اغنی ولی کی گریب تاریخی نو پا غلا کی نی ولی کی او داشت دے وسم سر بجیرونو که دا پرات دی اغلاگانی که اغلاگانی او چې کله بیا د عہدین لری شي نو بیا د امریکای سره دومره تعلقات جوړ کړي د برتانی سره چې یو هم بیا په پاکستان کې نه بلکې په بار ملک کې هغه بیا پاتې کی نو الله تعالی دې دیونه لاس کټ کړي چې کلم تی لاس کٹ کل بیا دا پارا با خلق چی دے چاگه تا گوری نو خلق با تا دیش اشاره کوی دا پلانه لاس تا یاد دے چاگه نی اغا لاس کٹ کرده دے دا اللہ تعالی قانون نشتره پا دنیا کی کله چې قانون ناپیز شي بیا خلک یریږي کله چې قانون ناپیز نه دی نو تاسو به ګورئ همیشه په انټرنیټ باندې ګورئ تاسو په ویډیوګانو کې به ګورئ په اخباراتو کې به ګورئ پلانیز کې دا غلا وشوله پلانیز کې دا غلا وشوله پلانیز کې دا غلا وشوله عموما دغه سکی گاڑی پټیږي موټر سایکل پټیږي نور چره شو کیږي خدای الله قانون او د الله تعالی نظام نشته دی دغه په خاطر باندې دی وی ورځنه بلې تداغه شرحه خزیاتیږي او کمیږي نه السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما اغلا کا ان کے سڑے اغلا کا ان کی خزا پری کئی لاسونا داغی جزا ام بما کسبا دا سزا دا پا وجد حق سبا نیچی دی اکڑی دی نکالا من اللہ دا عبرتنا کا سزا دا اللہ تعالی دا طلبنا واللہ عزیز حکیم اللہ تعالی دور اور دے حکمتون والدے دا اسماعی رحمت اللہ علینا روایت دے و اما دا قرآن کریم تلاوت کاو وی پا خطائی کی می دا آیات کی واللہ غفور الرحیم وی دا آیات می دسی والوست واللہ غفور الرحیم می پاخر کی والوست یو باندا چی سڑے والاڑو وی پا خواہ کی اغران تا پوسو کا چی دا تا دا چا کلام لولی اغا تا ماویل چی دا خود قرآن کریم آیات دے دا خود اللہ کلام دے وی نا دا اللہ کلام نشی کی دلے وی ماو توی چی ولی تپی سپوی شوری تو خو باندا چی سڑے چی باندا چی ما خود دمرم نیم لکدا تا چرا وانی گمان کی وی مخ کی سزا ذکر شوی دا کدا دا اللہ کلامی نو دا اللہ پا کلام کی سزا ذکر شی نو دا غی سر غپور و رحیم صفت مناسب ندے وی ما تا سمدس دا غلطه احساس شوی مال چو اللہ عزیز حکیم وی وسی دا اللہ تعالی کلام دی زکر مخ کی سزا ذکر شوی دا نو اللہ تعالی زور ورده سزا ورکولی شی نو اللہ تعالی قانون دا سزا را لگل نو حکیمون پا دے سزاگانو که دا اللہ تعالی حکمتو ندی که منگو تاس پا غیبانی پویگو کن وی وست دا اللہ تعالی کلام شوی دا مخ کی جوائی ما ترس نمالومی درلک دا شی دا اللہ تعالی کلامی وی دا پا دے بانی پویشو وست اللہ تعالی ذکر کئی ترغیب توبی تا فمن تاب من بعد ظلمه نو چاچ توبه ویستلا من بعد ظلمه ورستو د ظلم کولو داغنه تفسیر سراج المنیر وی من بعد ظلمه بردسویم خو بعد سرقته غلا یې کړی دا د غلا کولو نه ورستو د ظلم نه مراد وی دی چې غلا کول و اصلح او عمل نیک فان الله یتوب علیه یقینا الله تعالی توبه قبل دا الله تعالی په مهربانی وکي ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی دی وخنه کون کی رحم کون کی علم تعلم دا تاکید دے لپاره د ما قبل دا خطاب دے نبی علیہ السلام تا او مراد تی تنبیه دا ټول انسانانو تا بس دا الله تعالی دا پاره مطلق بادشاہی دا الله تعالی دا پاره اختیاری مطلق دے الله چې کوم فیصله کوي کوم قانون را لیږي بس په الله باندې څوک اعتراض نشي کولی دا اعتراض نشي کولی چې الله تعالی دا فیصله ولې را لیږله دا قانون الله ولې را لیږله دے وللہ علم تعلم آیتن پویگی ان اللہ یقین اللہ تعالی له ملک السماوات خاص اللہ تعالی پر آباد شہید اسمان نو دزم کیره ابن کثیر ذکر کړی دی ای الحاکم پی پازم کی او پاسمانونو کی حکمت او قانون د اللہ تعالی چلیگی یعذب من یشاء عذاب ورکه اللہ تعالی چاله چوغواڑی و یغفر لمن یشاء بخنه کی اللہ تعالی چاته چوغواڑی والله علی کل شیء قدیر اللہ تعالی په هر چیز باندې قدرت لرون کی اغه مثلا نبی ایر شوی ده ما خیال له د چا په دې لکره نغلل تاسو ته ماویل کله چې الله تعالی خپل حاکمیت دیگر کوي یا د قیامت مسله ذکر کوي نو ورستو مخ کې ګوري دو صفات بد الله تعالی ذکر کیږي یو علم د الله تعالی او دویم حکمت او قدرت د الله تعالی دا به ذکر کیږي نو الله عالم بكل شیء دی الله تعالی قدیر بكل شیء دی قادر مطلق دی الله تعالی یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم رب د دې آیت د ما قبل سره دار مخکې د الله تعالی حدود بیان شول وس الله تعالی ذکر کوي چې دغه حدود او دغه احکامات او اجرا په نبی علی سلام باندې لازم ده پیغمبر لپاره کار دي چې دغه احکام جاری کی او بیا د نبی علی سلام نو ورستو کم چې د مسلمانانو حاکمانی دا مسلمانانو حاکمانو لپکار دی چې دغه د الله تعالی دغه احکامات جاری کی نن سبا یې سکے جارو کوي جارو کول نه جاری کول نه پیځول مراد دی نو اوس د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر کوي د دې لپاره چې دا احکام بدانه پیځي دا احکام بدا جاری کوي یا ایها الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب شوی دے پر رسول سره پدی کی اشارہ دا ترغیب تا او پدی کی اشارہ دا تشجیع تا تو خدا اللہ پیغمبری نو دا اللہ پا پیغمبر بانی خدا کار لازمی دے چاگو کی لا یحزنک الذین خفد نکی تال راہ غکسان یسارعون فی الکفر چاگا تادی کئی پا کارون دا کفر کی پا کارون دا کفر کی اگا تادی کئی جلتی کئی تفسیر ابن کثیر ڈیرا بہترین مانا کڑے دا وہی یسارعون فی الکفر دے سمانا دا الخارجین عن طاعت اللہ و رسولہ چہ دا اللہ و دا اللہ تعالی دا تابیدارین وزی دا اللہ و دا اللہ تعالی دا تابیدارین وزی الخارجین عن طاعت اللہ و رسولہ او بیا اغوی المقدمین آراءهم و احواءهم علی شرائع اللہ تعالی تا دین مراد ہا کسان دی المقدمین آراءهم و احواءهم چہ خپل رائے گانے خپل قانون او خپل نظام مخکی کی علی شرائع اللہ دا اللہ تعالی پا شریعت باندے دا اللہ پا قانون باندے وی دیزے کی تی مراد دا خلق دی زکا مخکی حدود او دا اللہ قانون بیان شو نو اس دا اللہ دا قانون پا دے بانے چہ خپل قانون خپل خواہش خپل رائے گانے مخکی کی بس دا خلق تی مراد دی یسارعون فی الکفر چہ جلتی کئی تادی کئی ابن کثیر دا ذکر کردی دی چتا دی کئی پکارون دو کپر کی من اللذین قالو دا حق کسانو نا چی وائی آمننا بی افواہیم چی ایمان راوڑ دے منگا وائی دا خبر پا خلوخ پلو باندی ولم تؤمن قلوبهم او ایمان ندے راوڑ زلون داغی وما هم بی مؤمنین مخیوے لے وکن نو ابن کثیر وی قلوبهم خاویتن قلوبهم خراب و خاویت منو زلون خراب دی و خالی دی دا ایمان راوڑن نہ پال اللہ تعالی باندے و من الذین ہادو دا کسان نہ چا یہودیان دی نو سمعون للکذب سمعون لقوم اخرین سمعون للکذب زان مپو یہ کوئی په خبره باندې درې کرته سمعون سمعون ذکر شعر په اخر کې ته بیا خبره کوم خو ترجمه توبغه دی سمعون للکذب او وګی خودون کې دی للکذب دا دروغ تا للکذب دے ذکر کذب نو مراد للذی ابترته احبارهم هغه دروغ چې ردیو لوی مولیانو غټو غټو مولیانو جوړ کړیو نو دې کشرانو یهودیانو دې کشرانو منافقانو باغی ته وګونه یې خودل سمعون للکذب للذی ابترته احبارهم تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی سمعون لقوم اخرین وګ دې دیو د پاره ده بل قوم لم یاتوکا اهغا چنه دی راغلی تا تا دی کشرانو منافق کشرانو یهودیانو او منافقانو دیو بدل خپلو مشرانو یهودیانو د پاره جاسوسی کولا ته چا د پاره بیا جاسوسی کولا لم یاتوکا اغه کسان چې ستا خواته نه دی راغلی اغه غټخېټی مولیان او غټخېټی یهودیان مشران اغه به خود نبی اسلام خاله نه راتل خدا کشران به راولی گل وای تاسو لاړ شئ حالات معلوم ک چې څنګه چللې او کله بیا تدا هم ویل چې امین وجه النهار و قر اخره لعلهم يرجعون اغه خبره و سر په ذهن کې یاد ساتي لم یاتوکا چې نبی علیہ السلام خواله به نه راتلل تفسیر بیزاوی لیکلی دی تکبرا و افراطا فی البغضاء زکه ځان لوی غاڼه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه و افراطا فی البغضاء او د نبی علیہ السلام سره بغض ډیر زیاتو نور نبی علیہ السلام خواله په خپل نه راتلل بلکې کشران به د جاسوسۍ د پار را لېږل یحرفون الکلمه من بعد مواضعه بدلی دیو کلمې د الله تعالی من بعد مواضعه ورستو د زینو خپلونه تورات او په انجیل کې به تحریف کو تحریف لفظی یقولون تیز بانی بزان پویا کوئی یقولون وای دا مشران پلو کشرانو تا یقولون یقول الاحبار وای دا احبار پلو کشرانو تا ان اوتی تم هذا قدر کل شتا ستا دا حکم محرف پا خوزوهن قبول کے اغیل روا اللم تؤتوهن او قدر نکل شتا ستا دا حکم محرف فحضرون بیا ځان وساتئ د دینه بیا تی ځان وساتئ د دې آیات معنا او مطلب څه شی دی مفسرین لیکلی دي د دې آیات د تفسیر لپاره امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خو وضاحت ذکر کړی دی، نو هغه به ګورئ خامخا، خو زیر ته ډیر په اختصار سره ویم. د دې آیات معنا او مطلب دا دی، وای نزلت پی قوم من الیهود، دا آیات نازل شوی د یهودیانو خلکو په باره کې، وای قتلوا قتیلا، دی یهودیانو یو سړی وجلیو، نو هغه خلق لاړل او د یهودیانو مشرانو ته چې مونږ له دې فیصله وکړه، یهودیانو یو سړی وجلیو په خپل منځ کې اختلاف راغلی، نو دی احبارو ته لاړل، دی لوی لوی مولیانو ته، پیرسټو ته، غټ خیټو ته، مونږ له فیصله وکړه. نو دی ورته دا خبره وکړله، وی تعالوا حتی نتحاکم الی محمد، راځی د محمد صلی الله علیه وسلم خواله ولاړ شو، هغه وراله فیصله راکی، فان حکم بالدیه فاقبلوا منه، نو که تاسو دې د دیت خبره وکړله نو دغه حکم ته قبول کړئ، و ان حکم بالقصاص فلا تسمعوا منه، او که قصاص خبره توکل نو بیا ته مقبول او بیا راځی تاسو، نو دا خبره به کوله وې که زمونږ د خواهش مطابق به سړی له توکلله، مونږ دا وایو چې دا خبره دې په دیت باندې اخلاص شي، او هغه قتل عمد شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو دراغل، نبی علیہ السلامی زمونږ په کتاب کې د الله تعالی حکم دار چې د قصاص کلی شي، هغه خپل هغه لوی مولیان خپل کشران ته راځي وې دته مقبول وې راځي پېک دوي. دغه سی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، اوږد حدیث دی، یهودیان راغل یوې خځې او یو سړی پاغې کې زنا کړی او بدکاری کړی و، نو راغل وی مونږ له فیصله وکړه، تقریبا ټول مفسرینو دغه روایت ذکر کړی دی، دغه روایت ذکر کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی مونږ د پاره فیصله وکړه، فیصله وکړه. خدا زنا چې چا کړی دا شریف خلک، لکه غټ خلک پای کی د غټ خاندان سره هغه تعلق ساته، وکانا محسنین، او هغه شادی شده و دوانه، او په تورات کې دا حکم و درجم حد و پاغی بانده، خود دیو پاغی که تحریب کرده و. نو دیو دسی خبره وکلله وی وی دا نبی علیه صلات و سلام تاوی وی رازی اغی تا بلار شو وی پاغه بانی و پیسله و کو. کله چې نبی علیه صلات و سلام خواله راغلل، نبی علیه صلات و سلام و تاویلله چې ولی ستاسو په تورات کې رده په باره کې څه حکم ده؟ وی زمونږ په تورات کې ردی په باره کې حکم دی، تسوید الوجه، وی چې مخ ولا تور کا او په خره سور کا، وی شرما وک بازار کې وګرځ او بس دغه حکم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تورات راوړی، کله چې تورات راوړ نو ګون ګونې کول یو طرف لوسته بل طرف، او کم ځای کې چې د رجم خبره وه نو په هغه باندې لاس یې خو دی او په هغه باندې ګوته یې خو دی. یو صحابي ورته ویل وی وی دا لاس ته پورته کړه، په دې کې څه شی لیکلی؟ په اذا آیت الرجم تلوحو، بس دا رجم آیات چې پکې کوم هغه پړقیده. نو دی لوی مولیانو دی خپلو کشرانو ته ویلی وی که هغه محرف حکم د تدر کړلی شو چې کوم مونږ بدل کړی دی په تورات کې، چې هغه سره تسوید الوجه چې هغه مخ تورول دی، نو بیا یې خو ومنئ وته وایي چې او دغه فیصله صحیح ده، او که دغه حکم یې رته در نه کړ بلکې د دې په باره کې رته حکم درکړه چې دا سړی او ښځه رجم کوي، نو بیا ته مقبله وای، بیا ته راځی. الله تعالی هغه خبره ذکر کوي، اسې خلک وایي ستاسو ستاسو خدای کنه، تاسو وای پاکستان کې هم د قصیده کنه، د الله حکم ته چلاړ شي هغه دې نه منی، او د الله تعالی حکم چې څوک منی او هغه قائمای نو هغه بمباری هغه سره دښمنی کوي، او کم محرب د دیو د طاغوتیانو چې کم نظام دی که په هغه باندې فیصله کوله، نو بس بیا ملګری بیا ګرځه بټول پاکستان کې کم دیتا جزینو زه. وس دی آیات ته وګورئ، یو څو دیوانی پوه شي، یحرفون الکلمه، بدلی دیو کلمې د الله تعالی من بعد مواضعه، ورسو د خپل زینو نه خصوصا چې هغه مسل هغه مسله درجه مو هغه دا بدل کړی و، نو هغه کې لیکلو د تحد او درجه په دی باندې سو تسوید الوجه چې مخ ولا تور کړي. یقولون وایدا مشران دی خپل کشران ته، ان اوتی تم هاذا، قدر کله شو تاسو ته هغه محرف حکم هاذا، تفسیر جلالین لیکلی دی الحکم المحرف، هغه حکم محرف تاسو ته درکله شو، نو فخذوه قبول کئ هغه لرا. تفسیر سراج المنیر مانا کړی د فخذوه فقبلوه، هغه قبول کئ، دا مانند چراوی نیسه، یو شیرانی ول پکې نشته، خذوه څه مانا د اخذ، قبلول مانا مراد د قبول کئ. و ان لم توتاو هو قدر نکلا شتا سو تا استا سو د مرزی اغه حکم چې اغه مختور ول دی نو په حضرو بیر دی سړی نه ځان بچ کئ بس بیا ته راځي او ته باندې فیصله نکو و مې یرید الله فتنه تو اغه څوک چې وغوړي الله تعالی گمراه کول دا غا فلن تملک له من الله شیء نو اختیار به اون لري ته دا غره پاره شین د هیڅ چیز یا دا فتنه ته یا په معنا د گمراه کول سره یا دویم معنا د په معنا د شرمنده کول سره الله دا لوی لوی مولیان او شرمول یا فتنه ته عذاب ورکول په دنیا او په آخرت کې فلن تملک له نو اختیار به اون لري ته دا غره پاره من الله دا عذاب د الله تعالی نشین د هیڅ چیز اولئک الذین دا ها کسان دی لم یرید الله شی اراده نه کړی الله تعالی یو طهر قلوبهم چی پاک کی زړه نه دیو الله د دیو د زړه د پاکوالی اراده نه کړی لهم فی الدنیا خزیون د دیو د پاره په دنیا کې شرمندگی لم یرید الله ای طهر قلوبهم من الکفر والنفاق الله تعالی اراده نه کړی چې د دیو د زړه نه پاک کی د کفر او د منافقت نه لهم فی الدنیا خزیون د دیو پاره په دنیا کې شرمندگی ده په دنیا کې شرمندگی سده په دنیا کې شرمندگی دار چې دیو دی قتل کلی شي ودینی ولې شي دا ده او جزیری تی واغ استلی شي ولهم فی الاخره یدید په اخرت کې عذاب عظیم عذاب دی لوی شان والا سمعون للكذب اخ اور دیو دروغ لره سمعون للكذب وغ دی دیو دروغ ته وغ دی دیو دروغ ته متاست ماویل چی دری کرت دا ذکر شوی دی سمعون للکذب یو مانا ذکر کړی دا ډیره بهترین مانا یو مانا ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر هغه وی سمعون للکذب کرره للتاکید بس دا دری دا سمعون سمعون ذکر شوی دی تاکید دپاره دروغ ول ډیر خون ورکی بس یا دویم قول داره تا سمعون دریز لزگر شوی دی اول سمعون للکذب دا اول مراد دا دی چی ال دا کتاس تما ویلیو للذی ابترته احبارهم اغ دروغ تی مراد دی چی دا دیو لوی لوی مولیانو جوڑ کریو اغ تی مراد دی او پا دویم دی که سمعون لقوم آخرین ال دا کتا سمعون مراد جاسوسی کول دی دے کشرانو با دا مشرانو دا پارا جاسوسی کولا دا مسلمانانو صحابه کرامو دغتی مراد دے او درم دا درم دے کی ذکر شو دے سماعون للکذبی نو دا نبی علیہ السلام تا وگ دی دا دیر پارا چی پا نبی علیہ السلام بانی نور دروغ جوڑ کی دا تی مراد دے نو یا کر رہولی تاکیدی یو جواب دا شو او دویم دارا چی پا ہر دے کی جدا جدا معنی مراد دے سمعون للكذب دا خدرو اخا وقدی دروغ ته اکالون لسحت ډیر خړون کړي د حرامو د پاره سحتن په عربی کې ولې کیږي به کندای ته حرامو ته سحتن د دی وجنه ولې شوی دی چې دا د خیر او د برکت به کندی کوي خیر او برکت دا بالکل ختمی د دی وجنه سحت ته ولې شوی فإن جاءوک ان کدی راغلل ستا فالا فحکم بینهم فیصلو کړه دی پمیند کې او اعرض عنهم یا مخوڑو دیونا و ان تعرض عنهم او کتم خړید دیونا فلا یزروک شیا نو هیڅ zarar نشره سوال دیو تا ته دیده کی اوس دیده کی ذکر شوی دی فان جاءوک فحکم بینهم او اعرض عنهم یو قول لمبسرین دار چې دا منسوخ دی دا آیات او اعرض عنهم دا منسوخ دی په انفکم بینهم بما انزل الله وس اختیار نشته دی بلکې کله چې کافر تا تراشی نو داغه فیصله وکي دویم قولم په سری انداره په سورۃ المائده کې منسوخ نشته دی او دا اسخ قول لی. نو او اعرض عنهم نو مراد بیا څه دی نو زمیان کافران چې کله فیصله راوړي نو د حاکم اختیار دی کدا غیر لپاره فیصله کوي او که فیصله نه کوي بس کله چې زمیان کافران ته له فیصله راوړي نو دا حاکم مسلمان دا غی اختیار دی که هغه فیصله کوي او کنه کوي بس دا غردی جواب دی که نور خو وضاحت غواړی تفصیل غواړی امام قرطبی رحمت الله علیه وضاحت ذکر کړی دی هغه بیا کتلی شي اکالون لسحت دی ډیر خوراک دی ډیر خوري حرام لره بعض هم پسیرین لیکلی دی وای سحتن هغه مال ته ویل کیږي چې دا غی په اخیستلو باندې انسان شرمی او دا غیر پارا دیر مثالو نبیا امام قرطبی ذکر کردی دی او تفسیر غرائب القران دې کې دا دوه تفسیرونه وګورئ پیدا وړر کې ډیره زرته یو څو مثالونه هم خیر دې پښتو کې هغه مال ته ویل کېږي چې انسان د هغې په اخیستلو باندې شرم مخصوصه یې لکه مثلا پر رشوت اخیستل رشوت چې د پاکستان پولیس اخلي نو څنګه شرمېږي به کنه د ګاډۍ نه به لږ اخوا بوزي او چې پاڼې وته بیا پټ په لاس کې چې ول څه ورکي بس هر څه شی چې ول ورکړله نو بس هغه بیا اخلي زموږ یو ملګری و هغه وایي چې یو ځل پېښور ته تلمه ایرپورټ ته یو څه کار مې د یو ملګري سره تلم وخت لګو او یو ځای کې مونږ ایسار کړلو بل ځای کې ایسار کړلو قار را راوسته وې دا یو لس روپیز مې په دوه ځای باندې کړ دوه درې لس روپیز مې داسې کړل په دوه دوه ځای باندې مې کړل وې کوم ځای کې به ولاړو بس هغه افسر ته مې ویل چې راشه لږ به مې خو وکړه بس هغه به مې له جیب کې کېښود یاد اس په لاس کې به مې ورکړه بس ګاډ له ملت ورکړه لاړم یو لس روپیز به مې په دوه ځای باندې کړ هغه وخت کې دا بیا نه ګوري دا بیا وروسته ګوري چې اوس یې ګوري خو بیا هغه نور پولیس یې نه کړ وې دا کار مې وسره وکړ وې ځان مې زر زر ویستو مال چې پرېږدا وست هغه لس روپیز مې ول نیم کړ اک کالونه لې سختې یو بل ملګری واقعیا ویل لوې زما ورور وې دغه ګاډۍ چلاو د چرګانو دا ګاډۍ چلاو وې د چرګان په کیولې راوړي یا پنجره چې بتللې وې هغه وې چې په مخه په هر چې پوسټ کې به راولې چې یو چرګ را دراکه مال چې دا خوري رګران دا وسیره په هر یو چې پوسټ کې تاسو لږه چرګان در کوم دا خوري رځه ته ګران ډیر سوچ فکر مې وکوي کومه ګټه بچ و ټوله بران دا خنجران خوړلې و اکالونه لې سختې وې دا سیموک لې په پارم کې وډیر شه چرګان چره مردارې دل وې دا سیموک لې چې تور پلاستیکونه مې د غیر لپاره دغه کړله او هغه مردار چرګ چې و دا غینه مې سر کټ ک مال چې به پته نه لګي وې بس وې ځان سره به مې څادر پینځنه هلس زبې چې کوم دې پردم څومره چې پاینونه بچیو نو بس دغه سی به مې وکړه چې هغه په خلطه کې ولا چولی او تیار مال چې سر بس تیار دغه دې بس دغه دې حلال کړم دې برابر چې څو کاله مې په دغه مردار یو خوله ولې دغه سی مال چې اوس مې په طریقه زده کړم مال چې سم نه مردار دې پرېږده مرداري خوري اوري اکالونه لې سخت دې رشوت اخیسته دغه سی علماو دې کرکړې دې سخت یو څوک د چا حاجت پوره کی او پاغي باندې هدیه قبول کی دا سخت دې او په دې کې انسان شرم دا محسوسه یې یو چا دل یو څه شپه سپارښې دل وکړ بیا ولدا هدیه په قبلې نو دې باندې انسان شرمېږي دغه سی اکالونه لسوختې یو کس د خپل مرتبه په وجه باندې د چانه څه شی په زور باندې اخلي زه امیر یم زه مسؤل یم زه خان یم ملک یم د خپل مرتبه په وجه باندې په زور باندې د چانه یو څه شی اخیستل نو دا هم سره سوحت دی دغه سی علماو دې کرکړې دي مزدوری د زینا په زینا باندې مزدوری اخیستل دغه سی علماو په کې کرکړې دي عصب الفحل نر څاروي د ډېر پر ساتي چې هغه د ماده څاروي د پر هغه استعمال کړي شي او وای دی یا سیرلې دی وغیرہ او په هغه باندې بیا د خلکو نه روپۍ اخلي نو دام پرې کې داخل لے په دې باندې انسان شرمېږي دغه سی علماو دې کرکړې دي سوحت کسب د حجام یو سړی د ګیره خری د خلکو دغه سی نایی دی دا کار کوي او د خلکو ګیری خری او پاغي باندې په غیر شرعي طریقې باندې اخلي دا هم سوحت دی دغه سی قیمت د سپی دی سپی اخلي او خرڅه د دې په قیمت باندې انسان شرمېږي او شرم دی دغه سی مزدوری د شرابو یا مزدوری د مرداري دغه هم پکې داخل یا اجرت د سحر او د جادو دغه هم پکې داخل او دغه سی هر هغه طریقه چې پاغي کې دین بربادیږي او ته په مال اخلي هر هغه طریقه قاضي سیب دی هغه فیصله کوي شرعي فیصله او پاغي باندې رشوت واخلي نو دا ټول سره سوحت دی سوحت ویل کیږي هغه حرام مال ته چې انسان داغي پاکستلو باندې شرمېږي او شرم محسوسوي په پټه باندې اخلي بس دغه ته ویل کیږي سوحتون تاسو ته ما دوه تفسیرونه ویل هغه وګورئ پوره تفصیل به ته معلوم شي یو تفسیر قرطبی ذکر کړی دی او دویم غرایب التفسیر دغه وضاحت ذکر کړی دی اکالون علی سوحتی دی ډیر خړون کړي د پاره د حرامو فإن جاءوا كانوا قد يراشيتا تفحكم بينهم فيصلوا كردي فمن كي او ارز عنهم يا مخوڑو ددیونه وان تعرض عنهم او کتم خړر دینه فل یزرو ک شیا نظر نشر سوال تا ته زرن وان حکم تفحكم بينهم او کته فیصله کردی فمن کی نو فیصله کو بالقسط په انصاف باندې کافر او بيدینه تعالی فیصله راوړله الله تعالی دا غیر پرم په انصاف باندې فیصله وک ان الله يحب المقسطين يقينا الله تعالی من کید انصاف کوونکو سره حدیث کرا غلی دی ان المقسطين على منابر من نور يمين العرش اغه خلق چې اغي په فیصلو کې هغه دغه کړی انصاف کړی هغه به د الله تعالی د عرش نخی طرف ته د نور په منبرونو باندې ناسي د نور په چوکو باندې به هغه ناسي الله تعالی دې مونږ او تاسو ټولو مؤمنان مسلمانانو ته د عدل او د انصاف نه الله تعالی دغه توفیق مونږ او تاسو ته نصیب کړي وکیف یحکمونک وعندهم التورات وساق واقعیت بکې الله تعالی اشاره کوي اگر یہودیان چراغلی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا وی منگل پیسلو کا دا قتل پبارکی او یا دا زنا پبارکی اللہ تعالی وی دا خواسی رزیلان دی اسیستا خوال راجی علن کی بتورات کی دا قتل پیسلو موجود دا چاگا حد دے اگا رجم دے وکی پا یحکیمونکا و سرنگی و دیو پیسلو کی بتا بانی و عندهم التورات او دا دیو سر تورات شتا دے پی ها حکم اللہ پاگی کی پیسلو دا اللہ تعالی موجود دا اغا د زیناکار د پاره سد رجم دی اغه پیسله خو دی سره موجود ده ثم يتولون من بعد ذلك او بیا دی مخړه ورستره دغه نه من بعد ذلك التحکیم نبی علیہ السلام خو ته ویل کنه نو دی ته خو خپل مولیان ویل وای ک محرفه پیسله ته او واور ولا نبی ومنای او کنه بیا تی راځي نو الله تعالی پاغي بن رد کوي او ما اولایک بالمؤمنین او ندی دغه کسان مؤمنان و ما اولایک بالمؤمنین ندی دغه کسان مؤمنان وما اولئک بالمؤمنین وای دای سختی وکړه الله وای مؤمنان ندی اقا غ استاد خبرې ته زی وما اولئک بالمؤمنین د دې سمانه ده وما اولئک بالمؤمنین تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی وما اولئک بالمؤمنین بکتابهم لانه اعرض عنه لانهم اعرض عنه دی مؤمنان ځکه ندی الله تعالی وای دی خو د خپل کتاب نه اعراض وکا نو په خپل کتاب باندې دی مؤمنان ندی لأنهم أعرضوا عنه ما أولئك بالمؤمنين بكتابهم فخبل كتاب بان إيمان نشتده ذكا إعراضه وكذا غين درهم مانا وما أولئك بالمؤمنين بكا وبه ندي ديو بطابان إيمان راولون كي وبه أو ندي ديو إيمان راولون كي بطورات بانده الله وي بطابان إيمان نلري وبطورات بان إيمان نلري يا پا قرآن بان إيمان نلري ذکر قرآن او دا تورات پیسہ پدی کی یو نخپل کتاب ہم نہ منی تام نہ منی او استاد کتاب ہم نہ منی دے دے کہ یو عبارت لکھے خو خندور دا عربی دا عبارت لکھے حوالہ سر لکھے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کھڑی دی وہ من طلبا غیر حکم اللہ تعالی وہ چاچی یو چوک چپ یو حکم شرعی باندھ راضی نو من طلبا غیر حکم اللہ تعالی من حیث لم یرضا به چوک چی پی حکم شرعی باندی راضی نی او دا اللہ دا قانون پا مقاولہ کی او بل قانون تا پیسلوی سی نو پا ہوا کافرون وی دا سڑے کافر دے من طلبا غیر حکم اللہ تعالی دا اللہ دا قانون ندی علاو بل یو قانون طلب کا من حیث لم یرضا به او دا اللہ پا شریعت باندی راضی نشولی نو په هو کافر دا سره کافر دی او ما اولایک بالمؤمنین الله وی دا مؤمنان ندی نه ندی مؤمنان امام قرطبی دا ذکر کړی او دا حالت د یهودیانو په هغه وخت کې هم د یهودیانو دا حالت د نبی علیہ السلام په زمانه کې په دې زمانه کې د یهودیانو او دا غیر تالیسټو هم دغه خبره ده من حکما من طلبا غیر حکم الله تعالی من حيث لم يرضى به دا الله په شریعت باندې راضی نشولې په دین باندې او دا غیر دینو پیسہ دی طلب کله وغی تاریخ پله پیسہ لو غوی وړل نو په هو کافر نو دا کافر دی امام قرطبی دا ذکر کړی وما اولئک بالمؤمنین او ندی دی مؤمنان انا انزلنا التوراۃ فیها دی آیات د دین اورستو صلی الله تعالی ذکر کړي دری کتابونه الله تعالی ذکر کړي تر د اته سلوختم آیات پوری حاصل ادا دی الله تعالی دری آسمانی کتابونه ذکر کړي دی تورات دی اگر اللہ تعالیٰ دا پیسلو دا پار را لے گلے ہوں انجیل دے اگر اللہ تعالیٰ دا پیسلو دا پار را لے گلے ہوں او قرآن کریم دے دام اللہ تعالیٰ دا پیسلو دا پار را لے گلے ہوں یہ سوال دا غی جواب دا آتا سلویخ تا پوری دا دری کتابوں نے ذکر کئی نو سلو رولی نے ذکر کئی چیغا زبور دے زبور ذکر پکی نا دے شوے دا غی جواب تستمک کڑے ہو قرطبی پہ حوالہ میرے تم لو پتہ زبور کتاب کی احکام د اللہ تعالیٰ نو حلال و حرام پائے کے نو بلکہ پاگی کے پزائل و پاگی کی تقریر نو وعظ نو پائے کے نصیحت نو پکی نگر پیسلو کتاب نو ہاں البتہ داؤد علیہ السلام تو سلام مکلپ و پاغ وق کے پا احکام و د تورات باندھنے دا احکام و د تورات بانے اگر مکلپ او د زبور یو نیم سل آیات یو نیم سل سورتون او پاگی کی او پاگی کی ټول فضائل او پاگی کی ټول وعظون او نصیحتون او پکی او پاگی وخت کی هغه مکلف او په تورات په احکام باندې ته دی وجنه دا غیزی کرنه لشه اوس ترجمه ته وکشه ان انزلنا التوراته یقینا نازل کړه د مونږه تورات پیها هدن پاگی کی ہدایت او دا عقیده هدن مراد ہدایت د عقیده دا عقیده عقیده احکام او پکی و نور نو پاگی کی رڼا وا رناو پکی دا عمل یعنی رناو پکی دا احکاماتو یحکم بها النبیون پیسلی کولی پاگی بانی پیغمبرانو اللذین حق کسانو اسلمو چا غتابیو دا حکم دا اللہ تعالی چا سوک دا اللہ تعالی دا حکم تابیو نو غیب تورات بانی پیسلی کولی دا پیسلی بے پرچار پارا کولی للذین حادو دا کسانو دا پارا چا غا یہودیانو پا یہودیانو دا پارا بے پتورات بانی پیسلی کولی والربانیون او اغا خدای پرست خلکو اغا حق پرست خلکو اغیبم پیسلی کولی پتورات باندې والاحبار او لوی لوی علماء ربانی او احبار کی سے فرق دے دا فرق زان سره اولی کی زده کی ربانی اغا عالم تو لکیږي چې صفت د زهد پاغي باندې عالمی چې صفت د زهد پاغي کې غالب وي په صفت د علم باندې بزرگی پکې زیاتې او احبار ولیکیگی اغا عالم تا چی صفت دا علم پاگی کی غالب بی پا نسبت دا زہد باندے نو ربانی اغا عالم تاوی چی صفت دا زہد غالب بی پا علم باندے او احبار اغی تاوی چی صفت دا علم غالب دے پا زہد باندے بس دا غدوانو با دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانی پیسلی کولی دا پیسلی بی پی ولی کولی اللہ تعالیٰ دا غیر پارا دو جی ذکر کردی دی بی مستحفظو من کتاب اللہ للذین هادو پیسلی بے کولی دا کسانو دا پارا چی یہودیان ور ربانیون او پیسلی بے کولی خدای پرستو خلق وال احبار و علماء کرامو اغلوی لوی علماء دا پیسلی پی ولی کولی بی مستوح بیزو من کتاب اللہ پا دی وجہ باندی چی حفاظت غختلی شوی و دا غین دا کتاب دا اللہ تلا یو وجہ دا دا دا غین حفاظت غختلی شوی و سمان دا دا غی درس و تدریس بکوی لوستل بکوی پا غیبان با پیسلی کوی نر دی وجہ نی پیسلی بی کولی دا صرف دا قرآن خصوصیت دے انا انزلنا ذکرا و انا نزلنا ذکرا و انا له لحافظون قرآن اللہ نازل کرے دے اللہ تعالی حفاظت کی دا تورات و دا انجیل و دا زبور دا غی حفاظت دا غی پا علماء دا غی پا پیغمبران مانی حوالا شوئے ہو اگر دا غی زمواری ہو بمستخبزو من کتاب اللہ پا دی وجہ بانی چھ حفاظت غختلے شوئے ہو دا غی نا دا کتاب دا اللہ تعالی وکانو علیہ شہداء او دیو پا غی بانی خبر و دیو پا غی بانی عالمان پا دی وجہ بانی اتا اللہ ویلو چی تاس پا دی بانی پیسلی کوئی چی اغا پا دی بانی خبرو چی دا دا اللہ تعالی کتاب دے دا دا اللہ تعالی قانون دے کانو علیہ شہداء اغا پی خبرو اغا پی عالمانو پلا تخشونا صدی دک پا عبارت کی تقدیر دے وقلنا لهم او ویلو منگا غیتا میری گی دا خلکونا وخشونی ویری گی زمانا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وما خلى آياتن زما باندي دنيا لگا ومن لم يحكم بما انزل الله او چاچ پیسلاون کلا پاغه حکم مانی چ نازل کړي دي الله تعالی فاولائک هم الكافرون نو دغه کسان کافران دي دغه کسان کافران تفسیر بیزاوی لیکلی دي وای اولائک هم الكافرون بان حکموا بغيره چې د الله د قانون علاوه بل قانون مانی پیسلاو کی نو پولائک هم الكافرون تفسیر بیزاوی دغه ذکر کړی وکتبنا علیهم او پرسکړی مونږه په یهودیانو باندې پیه په دورات کې وکتبنا علیهم تفسیر مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی کتبنا علیهم پرزنا علی الیهودی پیه یعنی فی التوراتی کتا سوای چر دی آیات په دریو آیاتونو خط تفسیر مونږ زده کو یا علماء قید ذکر کرے دے دا لم یعتقد یا دا جاہدن یا وغیرہ وغیرہ دا نور نو دا مولانا صوفی محمد صیب رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعتا دا غی کتاب دے الفرق بین الخالق والمخلوق پی الحاکم والمحکوم دا دی آیات شل جوابات ذکر کرے شل چی دا چا ذکر کرے دے چی لم یعتقد یا جاہدن چی انکار تی کئی او یای د الله د قانون په باره کې عقیده نه نوې دا قید صحیح نه ده د دې شل توجیهات ذکر کړل دي شل هغه وګوره روح کتاب په دې من الفرق بین الخالق والمخلوق تل حاکم والمحکوم نو سره کتاب ما سره شته چې ما راوړم ټول ویلې خو پاغه باندې کم نس کم 2-3 غنټه پاغه باندې خامخالهږي نن به درس بیا ټول په دې یو آیات باندې وي نو تاسو ته ما حواله ویلله هغه خامخاله ځمنه یو ګوري الفرق بین الخالق والمخلوق بالحاكم والمحكوم د خالق او د مخلوق فرق په حاکم او په محکوم کې الله حاکم دی د مخلوق محکوم دی نو په د خالق او د مخلوق فرق په حاکم او په محکوم کې دغه هغه کتاب لري کړی شل وجوهات تر دې ذکر کړی هغه وګورئ هغه د ټولي دنیا علماو ته چیلنج ورکړی راشي موږ سره مناظره وکړي په دې باندې موږ سره کینې علماوی د باري دنیا نه راولې رااله د بری دنیا نه راولې موږ سره په دې باندې کینې چې موږ مناظره وکړو په دې باندې چې دې آیات مانو مطلب څه دی وکتبنا علیهم پرس کړی دی موږ پر يهودانو باندې پیه د تورات کې ان النفس بالنفس چې یو نفس با وجلې کیږي قصاص کیږي به بالنفس په بدل د نفس کې والعين بالعين او سترګه په بدل د سترګه کې والانف بالانف او پوزه په بدل د پوزه کې والاذن بالاذن او غوږ په بدل د غوږ کې والسن بالسن او غاښ په بدل د غاښ کې والجروح قصاص او نور زخمونه هم بدلې والدي د دین علاوه الله تعالی په دې کې رد کوي په دغه باندې الله تعالی رد کوي په يهوديان باندې رد کوي اغی چرے پدی کی پرق کڑیو نو یو خو علماو ذکر کڑی دی پا قصاص کی اغی پرق کڑیو بنو نظیر لے پذیرت ور کڑیو پا بنی قریضہ و باندی چے بنو نظیر براو لگی دلو بنی قریضہ بے قتل کلن نو قصاص بیتی نا اغیستا او بنی قریضہ بچراو لگی دا بنو نظیر بے قتل کنو بیا بیتی قصاص اغیستا دا خواب دا بد پرقی کو دویم مانا ذکر کڑی دا دویم پرق علماو ذکر کڑی دی یو بنو نذیر بچی چا قتل کنو دا غی پا عوض کی بیا دو قتل ول دو قتل ول دا پر قیغوی کرد او دا غسی علماء ذکر کردی دی چه دا حکم دا دیت چی ریاغی هم جاری کردی حالان کی بتاورات کی دا دیت حکم نو مخ کی دا غی وضاحت میلے شوید اللہ تعالیوی چی دا نپس پا نپس باندی او سترگ بسترگ باندی نو دا غریب او دا مالدار فرق بنا کوی د شریف نسب والا او د ذلیل نسب والا فرق بنه کوي نو د یو په بدل کې بعد دوه نوجنۍ دا بنه کوي ول جروح قصاص او نور زخمونه چې هغه بدل والدي هغه بدلی والدي فمن تصدق به نو چا چې معافی وکړه به په دغه قصاص سره په کفاره له نو دا کفاره ده د ګناهونو د پاره من تصدق د دین مراد چې معافی کولتي مراد دي من عفا خدا غینا تعبیر شوی رہے پا تصدق سر دا پار دا ترغیب چاچی دا قصاص ماب کنو دا دا در پار صدق شولا کفارت اللہو دا لہو زمیر چا تراجی دے یو قول نمبسینی داری چی دا مجروح یا ولید مقتول تراجی دے مقتول خوجل شوی دے کن دا اگر کم ولید اگر ماپی اکل قاتل تا دا دی مجروح چی دا کم زخمی شوی دے او یا دا ولید مقتول دے دا د گناهونو د پاره الله تعالی کفاره وګرځوله کفاره له للمجروح ولولی المقتول دویم قول لم پسرین داره وای دا قاتل او جارح تراجی ده داغه گناه د قیامت پوره هغه ساقط شول بس گناه ساقط شول په کفاره له د قاتل لپاره او د جارح لپاره دا کفاره شول ومن لم يحكم بما انزل الله چاج فیصله او خلاف قانون باندې چر علی ګره د الله تعالی فاولائک هم الظالمون نو بس دغه کسان دی او ظالمان دی دویم پتو پی اللہ تعالی ولگولا دا ظالمان دی وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم وس اللہ تعالی ذکر کئی دویم کتاب اور اولی گمونگا علی آثارهم دا غی پا نقش قدم بانی بعیسی ابن مریم عیسی زوید مریم دا مخکینو انبیاء علی صلات و سلام وقفینا علی آثارهم دا هم زمیر راجی دی ان نبیونا اللذین اسلموتا مخکی آیت کی دا غی ذکر شو دا غی تراجی دی زمائر کی ډیر جت خیال کوي مصدق لما بین یدی تصدیق کو ان کے عیسی علیہ السلام دا کتاب چر دین مخ کی اومن تورات چا تورات و اتیناه الانجیل ور کړه مونگا عیسی علیہ السلام ته انجیل پیه هدن پاغي کی ہدایت او د عقیده مسائل و نور او پاغي کرنا تفسیر جلالین لیکلی دی هدن من الضلالته پاغي کی د گمراهی نه بچاو نو معنا دا شو لري پاغي کی د عقیده احکام و نور او پاغی کی احکامات و عام نور احکامات پاغی کی چی دا عمل سر تعلق ساتا و مصدقا لما بین یدی او دا کتاب یعنی انجیل دیم تصدیق کون کی او دا کتاب چی دی نمخ کی امید توراتی چی غا توراتو دیم دا غی تصدیق کاو و هدن و هدایت و موعظه للمتقین او وعظ و نصیحت و لپاره د پرهیزګارانو و موعظه للمتقین نصیحت و لپاره د پرهیزګارانو موعظه ویل کیږي په موعظه کی معنا د زجر او معنا د منی پاغي کی د ناحق نو د باطل نه خلق منه کول وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله د دې په عبارت کې تقدیر دی وقلنا لهم او مونږ ویل نسوارا ہوتا ویلی مونږه غی تا ولیحکم اهل الانجیل چې پیسلی دی وکي انجیل ولا بما انزل الله پاغه قانون او په نظام باندې چرالی ګره دی الله تعالی ومن لم يحکم بما انزل الله او چا چې پیسلون کلا پاغه قانون باندې چرالی ګره دی الله تعالی فاولائک هم الفاسقون نو دغه کسان دی وتون کی د دین د الله تعالی نه فسق اعتقادی دی او فسق اعتقادی اصل هغه کوپر دی مخکې دغه وضاحت ویل شوی فاولائک هم الفاسقون وانزلنا الیک الکتاب دریم کتاب قرآن کریم او نازل کړه دې مونږه آتا ته کتاب قرآن کریم بالحق د پاره د بیانولو د حق یا بالحق چې مشتمل دی په حق باندې یا بالحق بصدق پر اشتیا باندې مخکې دې وضاحت بار بار ویل شو دې مصدقا لما بین یدی تصدیق کوونکی دا کتابونو چې دې نه مخک مینل کتابی کتابونه دی مینل کتاب دا مفرد په معنا د جنس سره دی قرآن د هغه ټولو کتابونو تصدیق کوي چې قرآن نمخ کې نازل شوی دی و مهیمنا علیه او دا قرآن کریم سوکی کون کې لري په مخکینو کتابونو باندې مهیمنا علیه سوکی کون کې لري په هغه باندې د دې سمانه ده مهیمن د دې سمانه ده مفسرین معنا کړی دا مهیمنا علیه دا معنا ده په معنا د امین سره ده په معنا د شاهد سره ده په معنا د حاکم سره ده او کم اصول او کم عقیده چې په مخکینو کتابونو کې ذکر شوی دی د قرآن سره موافق وي نو هغه حق دی او کم اصول او کم عقیده یا کم احکام چې د قرآن سره موافق نه دي هغه منسوخ به یغه او مهیمنا علیه کم اصول او عقیده چې د قرآن سره موافق دي یا کم اعمال او احکام هغه به حق وي هغه به منو او تاسو سمره د اصول په کتابونو کې ویل لیکنه شرایع من قبلنا زمونږ د لپاره دلیل دی کنه دی دلیل نو تاسو ویل دي کم شرایع من قبلنا چې زمونږ د شریعت سره برابر دي او زمونږ په شریعت کې پاغه باندې رد نه دی راغلی نو هغه زمونږ د لپاره دلیل دی هغه معمول به هادي او کم شرایع من قبلنا چې زمونږ د په شریعت کې پاغه باندې رد راغلی دی هغه منسوخ دی هغه زمونږ د لپاره دلیل نه دی او مهیمنا علیه دغه معنا مفسرین ذکر کړی دي وای هر کله چې دا قران کریم په مخکینی آسمانی کتابونو باندې تفسیر سمعانی ذکر کړی دي تفسیر سمعانی وای هر کله چې قران کریم په مخکینو کتابونو باندې مهیمن دي نو د بندګانو په کتابونو باندې خو خامخا مهیمن دي څه معنی ده بندې یو کتاب لیکل دي او پاغه کې داسې یو مسله ده چې هغه د الله تعالی د کتاب نه خلاف ده قران نه خلاف ده هغه به بیخی ډیران ته غورځي دغه نه بیخی قلاریږي ذکر قران نه مخالفه ده چې په مخکینو کتابونو باندې مهیمن دي نو د بنده په کتاب باندې خو خامخا مهیمن دي بیا په مهیمنا علیه تحکم بینهم بما انزل الله نو فیصله کوا په من د دیو کې په قانون باندې چې رالی ګره دی الله تعالی قرآنی کریم ولا تتبع اهواءهم وتابعداري مکو د دیو د خواهشاتو اهواءهم پارلماني نظام د دیو خواهشات دي کنه خواهشات باندې جوړ کړی دی عما جاکا من العلم عما جاکا من الحق حسن چواړی تا لرا من الحق د حق نه عما جاکا علماء ذکر کړی دی دا عما جاکا متضمن دی معنا د اعراض لرا نو دیو جن تاسو ما دغه معنا وکړه عما جاکا من الحق حسن چواړی تا لرا د حق نه هغه حق دین سره چې په قران کې ذکر شوی خواهشات باندې چر بل طرف ته وانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة دي دبانی بدان پویا کوي دو تفسیرون هم پسرین ذکر کړی دي یو قول هم پسرین دار اهل کتاب او اعتراض کړي او په نبی علی السلام باندې کوئی زمونږ تورات او انجیل کوئی پدی کې خود قرآن کریم نا مخالف احکام موجود دي لکه نمونز طریقہ یاد روجی یاد زکات وغیرہ نو ستا په قران کې دی چې دا قران کریم مصدق دی او دا مهیمن دی نو يهود دا اعتراض وکړ په نبی رسول الله باندې اعتراض باندې پوه شولې قران کې کله چې دا آیات راغې و مهیمنن علیه مصدقا لما بین یدی نو يهودو اعتراض وکړه ته وې چې دا قران د مخکینو کتابونو د تورات او د انجیل مصدق دی او پاغي باندې مهیمن دی نو ډیر احکام په تورات کې هغه قران نه بدل دي لکه طریقې د منز یا د روجی او یا زکات وغیرہ نو ته څنګه وې چې دا مهیمن دی مصدق دی دی آیات کې الله تعالی دا غي جواب ذکر کړي حاصل د جواب دا دی قران کریم مهیمن دی او قران کریم مصدق دی د اصول دغه کتابونو او د عقیدی دغه کتابونو د ټول آسمانی کتابونو په اصول کې او د عقیدی په کتابونو کې په ایمانیاتو کې هغه متحد دی پاتې شول په پروع او په جزئیاتو کې پای کې اختلاف شته دی دغه جواب الله تعالی کوي په دې کې لکل جعلنا منکم د هر چا د پاره مقرر کړ دې مونږه منکم استاسنا شرعتا شریعت او منهاج او کولا اولان بنا پدی تفسیر باندې شرعتا او منهاجا مراد دین احکام پروعیت مراد دی نو شرعتا ته پدی اعتبار باندې ویل شي چې الله تعالی مقرر کړی دی او منهاج ته پدی اعتبار باندې ویل شي پدی باندې تلل کېدل شي پدی باندې عمل کېدل شي نو اصول د دین ټول یو دی سیدا ایمانیات هم یو دی عقاید هم یو دی خو لیکن لکل جعلنا د هر یو پیغمبر د پاره مقرر کړ دی مونږه شرعتا او منهاجا دین مراد احکام پروعی دی خو شرعتا شریعت دی یعنی د هر چا د پاره الله تعالی شریعت مقرر کړی دی پروعی مسائل و منهاجا او اغی لار دتللو کولا ولار دتللو لوی لار دتللو نو پروعی احکام الله تعالی د هر یو پیغمبر د پاره غزان مقرر کړی دی نو دغه اعتراض مکوئ دویم قول لم پسری نو دارے لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وہ دیجے کہ پر عبارت کی تقدیر دے آغاز سے وہی لکل امت جعلنا القرآن شرعۃ ومنہاجا لکل امت جعلنا القرآن شرعۃ ومنہاجا بنا پدی بانے اہل کتاب و اہل کتاب و زان زان لداغی کتابوں نے دی نو کله چې د قران کریم نزول وشو نو پاغه باندې بس هغه کتابونه منسوخ شول بنا په دی قول باندې شرعتا مراد ایمانیات دی او د منهاج مراد احکام شرعیت مراد دی پروعت مراد دی اوس معنی دا شول لکل جعلنا لکل امه جعلنا القران دا هر یو امت د پاره اوس مقرر کړي مونږه د قران کریم شرعتا شریعت په اعتبار د اصول سره او منهاجا او احکام دی د عمل په دی باندې بتلل کی نو کله چې قران نازل شو صحیح ده مخکې د مخکینو امتونو او د پیغمبر په احکاماتو په بعضی اصول کې او فرقې خو کله چې قران ناغه مخکینی په منسوخ شو لوس د قران د هر چا لپاره شریعت دی منهاج دی نو بنا په دی باندې دا شرعتا مراد اصول دی د قران اصول به اسمنی او منهاجا مراد چې هغه احکام دی چې قران کې ذکر شوی دی هغه به منی ولو شاء الله کجری غفتل الله تعالی لجعلکم امه واحده گر ذولی بیتا سو یڈل پ ایمان او پ اسلام ماننے یا امه واحده یو دین بوی د ټول ولکن لیبلوکم لیکن اختیار در کړه دی الله تعالی تاسو ته دیر پار چ ازمی خو کی الله تعالی وتا سو ماننے تفسیر فیما اتاکم بغت کی چ الله تعالی در کړه دی تاسو ته فیما اتاکم تفسیر جلالین لیکری دی من الشرائع المختلفه مختلف شریعتونه الله تعالی درولېګل هر یو پیغمبر ته ډېر پاره چې په هر چا باندې داغي په شریعت کې او داغي په دین کې الله تعالی امتحان واخلي چې دا د الله تعالی دین منی کنه منی فاستبقوا الخيرات نوړان نشي دی او بل نه نیکو کارونه ته ابن کثیر وی هي طاعه الله و اتباع شرعه دا الله تابعداري او کوي دا الله تعالی د شریعت تابعداري او کوي فاستبقوا الخيرات یو بل نوړان نشي نیکو کارونه ته هي اطاعه الله و اتباع شرعه ده الله تعالی ده شریعت تابعداری او کوي مخک شه دیو بل نه دغه تا الى الله مرجعكم جميعا خاص الله تعالی تری ور ګرځیدل ساسره ټولو فینبئکم بما کنتم فيه تختلفون نو خبر بدر کی تاسو ته په هغه سبا نه تاسو پای کی اختلاف کوي اختلاف دی په څه کړه من امر الدین تفسیر جلالین وی ده الله تعالی ده دین په احکاماتو کې چې کم دغه کړو اختلاف کړو الله تعالی به ترغه پیسې لکې الله تعالی به خبر ورکې وانحكم بينهم بما انزل الله دا تاكيد دره پاره ده حكم بالقران مخکم الله تعالی ول په قران باندې فیصله کا وس الله تعالی دا تاکید د پاره بیا دا خبره کوي وانحكم بينهم بما انزل الله او حکم کېدل شي تاسو ته او ویلیو مونږ او ویلی دي مونږ تاسو ته چې فیصله کوه پاغه سباندې چې نازل کړی دی الله تعالی ولا تتبع اهواهم او تاویداری مکوه د خواهشاتو د دیو واحذرهم او ځان ساته د دیو نه ایبتنوک عن بعض ما انزل الله هسې نه چې واړی تا لره د بعضې هغه څه نه چې الله تعالی نازل کړی دی وخت نا وخت تلیف دی دی کې د خپل قرآن کو ته یو حواله ولیکئ د دې ځای بهترین تفسیر چې کړی دی نغا ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے دے عن بعض ما انزل اللہ او پدی آیات کی رد دے پا آئینی پاکستان ماندے پدی آیات کی رد دے بس نی پا آئینی پاکستان ماندے عن بعض ما انزل اللہ تا تا دس نوے چھ طول دن پر ایک دمون مکوا تا تا بدس نوے چھ روجی منیسا یا حج مکوا یا تا تا دا نوے چھ مدرسے مچلوا عن بعض ما انزل اللہ تب جماعت تب پاکستان کے لیے سوائے زیو خیستہ جماعت جوڑوں وہ زبم دل کی چاندہ درکم تا تا وی تب تو وی زیو مدرسہ جوڑو ما وہ یو چت بر لب گزم جوڑ کم دا سے تو وی چی زدم حج لا وہ ڈیر منگم لی گو خیر وہ عبادت وہ ٹول اش پائے کوا وہ ختمون وہ کلوٹ پی کر دی نہیں چیز دلا واخلما عن بعض ما انزل الله دا تو وی چی چاغ لا وکلا پ اسلام آباد کی وداغین لاس کٹ کی گی کوئی داخل دی بند برابر دی کم پدی ٹول جٹونا ٹول بمبارونا ٹول توپخانی بھی اق طرف تھی عن بعض ما انزل اللہ وہ جو پاکستان پائین کی بعض دفعات چیری اگر اسلامی دی نو سعید کا نا بعض نہ دیا اڑائی کرنا ٹول نہ خود نہ اڑائی کرنا بولے نبی علیہ السلام ترم کی مشرکان سے ویلی ہوں ائتے بے قرآن غیر حاضہ او بدل ہوں یا خدا ٹول قرآن بدل کا بل لا راوڑا او یا پدی کی تغیر اب تبدیل وکا ترمیم پکی ہو کا سبق زمنگا و منو سبق استاو منو بس خبر برا جوڑش نبی علیہ السلام تے دغنو ویلی و یو کال تا زمنگا در رب عبادت کوا زمنگا بوتانو یو کال بمنگا استاد اللہ عبادت کوا و جوڑ جڑے براش پدی بانی بزندگی تیرو مزی بھئی او تاستا دا خبر یاد دا کچر تا نبی علیہ السلام و سر دا خبر منلی وی او ابو طالب تر آغل نبی علیہ السلام ترت دا ویل و دی ورارت دی وایش که خیست خضری پکاری پا طول عربو که خیست خضرو گرو آتا تاو پا نکاکو کمال دی پکاری دمر چانده بدلو کو چی اغبا پا طول زندگی که ختم نکی او که تسرداری و مشری واری دا طول عرب بری مشر کو منگم نسر پا دیوانی تپاق و زمون مشر بشیتا منگ پا تاوانی پخر کو خود تا چی دا کم دا قانون او دا نظام خبر که مدام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل تر طویل و اترا و کاکا کدا در اسمان مدا انور را کوس کی بده خی لاس کرا لنور کیری او بده چپ کلا لاس کرا لسپوگمی کی نو ز نه پر ایک دم هغه سوچ دا غی دعوت ورکړه د ما غیتا او نبی علیہ السلام چې کله دغه د الله تعالی د قانون دعوت ورکا نو په عربو کې ته یو خيار سړی دا ویل اذن تو حارب کل عرب والعجم و یو صبر سره به دی قانون او په نظام باندې په دې مسله باندې بر سره خپل پردي جنگيږي عرب خو خپل وکنه و عرب او عجم بر سره به دی باندې جنگي او یو خيار سړی او ته دا خبره وکړه و استا پسند کې خبره مخکې مچانه د کړه الا عودیا مگر دا غسر دښمنی شوی دا و ځان اوس دښمنۍ ته ټینګ کوي دا خبره چې وکړه نو امیر سی ابراهیم الله بیا یو ټکی وای په غیبن به اخلاص کړم نبی علیہ السلام امیر سی ابراهیم الله و دا خبره کوي کله چې د قانون مسله شروع کړه غر غر غر نه غر غر غر نه دی اوسه غر دی اوس ته په دغه خارونه مارونه چیرې مزید اوس هغه قصې لاړلې وای هغه ورځ لاړلې چې پلار کبه لاړلې نو هغه ورځ یو سره بیا ختم شولې دویم چیرې غرونو ته نو غر غر غر دی او دویم غارونه دی بیا مجاهدین په غارونه کې اوسي او دریم درې چې غرنې دی بیا ورسې جټ جټان دی او غرنې دی او بیا توپونه دی بیا ورسې دار روان نو عن بعض ما انزل الله د غزې کې وګوره ابن جریر چې هغه سویل دی صحیح ده خو پوره تفصیل ته وضاحت تر ته بیان کړل نو د ټول دین نه دی ناړې تاسو ته ما خبر دا وکړه دا ګوره قران نه ته ویلې زی خو نو يم کنه زه ته صرف ترجمه کوم دا وی ایبتنوکا چې وړی تا در عن بعض ما انزل الله د بعضې هغه څه نه چې الله تعالی نازل کړی دی تو وایې چې چا پناه قوانې قتل وکړه قصاص یې کا وایي نشم کولی الده يهوديان پلاران و نکونه خبه کیگی عن بعض ما انزل الله زنا چاو کرن آغا سنگسار کا وینشم کوله عن بعض ما انزل الله توائی دا سود دا نظام ختم کا دا نشم ختم کوله عن بعض ما انزل الله دا کافر سر دشمنی و کا دا نشم کوله دا الله پلار کی قتال و کا عن بعض ما انزل الله دا نشم کوله دا بعض ندی آلائی دا طول ندی ناڑی لکا دا دا مکی مشرکان نبی علیہ السلام تا دانوی چھتر طول ہر سپر ایک دا وی دا بازی تز منگا امان سبا منگا بازی ستا امان جوڑ جاڑے برا شی خبر بخلاص شی عن بعض ما انزل اللہ او دی دا یو دا کتاب دا مولانا عاصم عمر شہید رحمہ اللہ تعالی دی دے بانی دا یو سوال او آغی یو جواب کڑے دا دیر بہترین ادیان کی جنگ کتاب ادیان کی جنگ اگو گورے دیر زبردست وضاحت اگی ذکر کڑے دے بیار دیر بہترین وضاحت یو سل اتم نمبر صفحے باندھنے اگر دیر وضاحت ذکر کڑے دے اگر بیا قتل ہے شیب گزرگان دا بازی کتابوں گورے فَإِن تَوَلَّوْا نُكَدِيُو مَخُو گَرْدَاؤں تفسیر جلالینو مخی او گرداؤ دا سنا عن الحکم المنزل دا اللہ درالی گلے شوی قانون نے مخو گرداؤں فعلم پوشتا انما يريد الله يقينا غاري الله تعالى ايصيبهم چورسي ديوتا ايصيبهم العذاب چورسي الله تعالى ديوتا عذاب ببعض ذنوبهم فبعض گناہوں ددی باندے فبعض گناہوں بان اغسرے د اللہ پ قانون مانی پیسلی نہ کول و ان كثيرا من الناس يقينا دير دخل كنا لفاسقون خام خاوتن کی دین د اللہ تعالی نہ لفاسقون د اللہ د دین نہ دیر خلق وتن کی دی وتن کی د اللہ تعالی دا دا قانون او دا اللہ تعالیٰ دا نظام نغوتن کی افا حکم الجاہلیت یبغون و من احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون رب تیرے ماں قبل سر ڈیر مجیدار دے مخ کی آیت کہ اللہ تعالیٰ و انت واللہ کدیو دا اللہ دا قانون نمخ وارائی نوسی دا اللہ دا قانون نمخ وارائی دا چا پا قانون بانے با پیسہ لے گئی نا پا حکم الجاہلیت یبغون خود جاہلیت والا قانون غواڑی کنا دا غی نظام غواڑی دا یہود و دا نصاراو قانون غواڑی دا مشرکانو قانون غواڑی ایتولون عن حکم اللہ پا حکم الجاہلیت یبغون اصل عبارت دسرے ایتولون عن حکم اللہ آیا دیو دا اللہ تعالی دا حکم و دا اللہ تعالی دا قانون نا انکار کئی نو پا حکم الجاہلیت یبغون چی دا اللہ دا قانون نا انکارو کن ولی دا جاہلیت پیسری بدیو غواڑی آیا دا جاہلیت والا پیسری بدیو غواڑی ومن احسن من الله حکما او سوک دے زیاد خیستد اللہ تعالیٰ نا پا پیسلو کولو کی لقوم اندر پار دا قوم یوقنون چاگا یقین کئی چاگا یقین کئی دیزے کی بتا سوگو رئی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دیر عجیبہ خبر اپ دے کی کڑی دا خلاصی رتا زویم بیا غو گوری دے آیت لاندے پیدا بتا در کڑی رزیاتا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دے حال دا تاتاریان چنگیز خان دا تاتاریان دا پارا یو قانون جوڑ کرے ہوں دا یساق پنم ماندے یا دا یاسق پنم ماندے بنا بر اختلاف اقوال دا 73 آئینو اساسی قانون دا چنگیز خان سو یاسق یا یساق پا دی نم مانی آگی قانون جوڑ کرے ہوں او پاغی کے مختلف مادی لکھلی وی چاغا د یہودیت مادی وی پکی د نصرانیت مادی وی پکی او ډیر احکامات او دفعات پاغی کی اسلامی ہو سو پکی اسلامی ہو عن بعض ما انزل اللہ مخ کی خبر دا وضاحت دا غی بیان شو یقدمونها علی حکم اللہ و رسوله او اغا قانون او نظام بے مخ کی کاو او بعض قوانین پاغی کی اغیر اغیستی و عن مجرد ہوا ہم دخپل و خواہشات و قوانین اب کی بازر اغیستی و او اغب مخکاو علی حکم اللہ و رسولی دا اللہ پا قانون او دا اللہ تعالی دا پیغمبر پا قانون مانے بی اغب مخکاو نو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی چاچ دا غکارو کا نو دا اغا فہو کافرون اغا سلے چی دے کافر دے او دا اغا سر با قتال کی گی پا اتفاق دا مسلمانان باندے پا اتفاق دا مسلمانان باندے دا دا چنگیز خان پا بارکی اغا پیسل کردے دا چنگیز خان پا بارکی وی سنگ قانون جوڑ کردے و بعضی دفعات پا کی دا یہودیت وی نو دا تورات کتاب خواسمانی کتاب ہو کنا بعضی پا کی دا انجیل وی چاگا دا نصرانیت سر تعلق ساتا بعضی دیر دفعات پا کی اسلامی ہو او سلورم نمبر باجب کې خپل خواهشاتو خو کله به چیرې پیسلو خبر راغله نو هغه به د الله د کتاب او د الله تعالی د پیغمبر د قانون نه مخکې ګاڼه هغه قانون وای چا چې دا کار وکړ نو دغه کافر دی او د ده سره په اتفاق د مسلمانانو باندې قتال واجب دی واجب دی او سره قتال وجه سره به فرض دی چې دا یې وکړي نو چې چنګیز خان د تزاریانو په خلاف باندې د ابن کثیر په حواله باندې قتال فرض دی نر پاکستان د چنگیز خان سره د چنگیزیانو سره او د تاتاریانو سره پرز نه د بخمه خل لازم خامه خو د لازم بس هغه خبره ذکر کړی او کته سوای چې د پاکستان د ټکه حب کی چاند دی ول استاسو نه بل غټو علما او چا ویل دي مونږ خو څوک نه منی کی کنه چې دا خو یا علما دي یا نه دي وای دا خو سواړه رالوی شول د پاکستان ستر عالم چې هغه ټوله دنیا هغه منلی او دغه علمیت یې منلی تاسو د شیخ صاحب رحمت الله علیه د شیخ عبدالسلام صاحب رحمت الله علیه دا غی تفسیر وګورئ په احسن الکلام کې په بریکټ کې دا سې لیکلی دي د چنگیز خان د قانون ذکر یې کړی دی بیا لیکلی دي هغه وایي ل د چنگیز خان قانون هغه څنګه و هغه وایي لکه اوس چې د پاکستان قانون دی اوس چې د پاکستان قانون دی دا یې په بریکټ کې داسې لیکلی هغې خبرې کړې ده وایي لکه اوس چې کوم د پاکستان قانون دی د انګریزانو قانون دی پکې وای دغه قانون د دې قانون او د هغې قانون څه فرق نه وای وای دا یو شی و بالکل هغه دا لیکلی دي کنه هغه دا لیکلی دي او که هغه یې ونه لیکي نو ابن کثیر خو لیکلی دي کنه ابن کثیر خو کې هو د پاکستان ټکی نه دی ویلی خو مونږ به موازنه وکړو چې څنګه شته دی که نه شته دی د مشبه او د مشبه بهي یو حکم یې بیان هغه یو شی نو بس هغه وخت هغه بیا ومنئ تاسو زه تاسو وایي چې مونږ هغه هم نه منو نو تاسو ولیکئ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ په البدایہ و نهایہ کې ذکر کړی دی دا یو دوه عبارتونه تویم یزود دینه کدی کې مشغول شونه اوس د ماخامه پوریم دا بس نه ختمی خدای یو دوه عبارتونه تویم ډیر مهم دی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ و نهایہ کې ذکر کړي وای من ترک الشرع المحکمه چا چې هغه شریعت چې هغه محکم شریعت دی محکم شریعت کوم دی المنزل علی محمد ابن عبد الله اگر شریعت چی اگر نازل شو دے پا محمد زوید عبداللہ باندے صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیائی چی اگر در طول پیغمبران و آخری پیغمبر دے من ترک الشرع المحکم المنزل علی محمد ابن عبداللہ خاتم الانبیائی و تحاکم الى غیره من الشرائع المنسوخت و تحاکم الى غیره من الشرائع المنسوخت فقد کفر وی کچا د محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی قانون پرې خو ده او په خواهشات باندې پیسریونو کې به جمهوریت خبره نه کوي هغه وی وتحاکم الی غیره من الشرائع المنسوخه په منسوخ شریعت دی فیصله وکړه لکه بدی وخت کې چا په تورات فیصله وکړه تورات خو آسمانی کتابو کنه زبور آسمانی کتابو انجیل آسمانی کتابو نو چې د قران په موجودګۍ کې چا په تورات باندې هم فیصله وکړه یا په انجیل باندې په بل آسمانی کتاب فقط کپرانو دا سړی بیا هم کافر شو ځکه چې په قران باندې خدا منسوخ شو دي دا کتابونه چې په هغه منسوخ شریعت اوس چا فیصله وکړه او چا ویل چې دا حق را ده فیصله نو دغه سړی بیا هم کافر شو منسوخ شریعت د شریعت آسمانی دین دی تورات او انجیل خو چې قران موجود دی او چا په هغه باندې فیصله وکړه بیا هم کافر دی زان نمی خبرم دکڑی البدایہ و نہایہ کی امام ابن کثیر دا ذکر کڑی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کڑی بخپل تفسیر کی اغه مسر ولی کی اغه وی من حکما بغیر حکم اللہ تعالی فهو حکم الجاہلیت من حکما بغیر حکم اللہ تعالی چاچی دا اللہ دا قانون علاوہ فبل قانون مانی فیصلہ وکلا فهو حکم الجاہلیت نو اغه دا جاہلیت فیصلہ دا اغه دا مسلمانانو فیصلہ نہ دا امام ابن کثیر د دې آیات په تفسیر کې هغه ذکر کړی دغه سی دا یو بل عبارت ده تویم بیا ان شاء الله بس کو علماء ذکر کړی دي ان ازواء البیان علامه شنقیطی رحمت الله علیه ذکر کړی دي غالبا دا حواله مې تمخ کې ویلی وکنه خو ویلی کای پیدا وته درکړي رضیت هغه وای ان الذين يتبعون القوانين الوضعيه ان الذين يتبعون القوانين الوضعيه وای کم خلق چې د انسانانو جوړټلې شوی قانون تابعداری کوي د انسانانو جوړټلې شوی نظام دی او قانون دی دغه تابعداری کوي التي اغه قانون شرعها الشيطان على السنه اوليائه شرعها الشيطان چې هغه جوړ کړی دی شیطان علی السنت اولیائه په ژبه د خپلو دوستانو باندې. نو د شیطان دوستان څوک دي؟ جمهوریان. شیر جمهوریانو په ژبه باندې هغه جوړ شوی قانون دی. نو چا چې په هغې باندې فیصله وکړله هغه کوم قانون دی؟ انتظامی امور نه، بلکې مخالفاً لشرع الله تعالی، چې هغه قانون چې هغه مخالف وي د الله تعالی د شریعت. علی السنت رسوله، هغه شریعت چې هغه الله تعالی را لېږلی دی د پیغمبر په ژبه باندې، د پیغمبرانو په ژبه باندې. نو چا چې د داسې قانون تابعداري وکړله انه لا شک فی کفرهم و شرکهم، نو دغه خلکو په شرک او په کفر کې هیڅ شکم نشته دی، دی په کفر او په شرک او پر دغه نه کوي، بیا شک نه کوي. انه لا شک فی کفرهم و شرکهم. او بیا وی یو خبره کوي، وی تاسو به خوای چې جمهوری مولیان خوای چې او دس به وته کې او دا چل به وته کې، هغه وی الا من تمس الله بصیرته و اعماه عن نور الوحی. ها، د چا بصیرت چې الله تعالی ختم کړی دی، علم ختم کړی دی، ولا او پرانا د وحی باندې هغه روان نه دی، الله تعالی د وحی د رڼا نه لون کړی دی، نو هغه به دا خبرې بیا کوي، هغه به د هغې په کفر کې بیا شک کوي. دا مې تر ځان نن دی ویلي، دا عبارت ده ته بیا ویم. ان الذين يتبعون القوانين الوضعيه، سوق چې د انسانانو د لاس د جوړ کلي شو قوانینو تابعداري کوي. التي هغه شرعها الشيطان على السنه اوليائه، چې شیطان جوړ کړی دی د خپل دوستانو په جواب باندې، جمهوریانو په جواب باندې. مخالفا لشرع الله تعالى، هغه قانون چې هغه د الله د شریعت د قانون مخالف دی. علی السنت رسوله، هغه شریعت چې هغه الله د خپل پیغمبرانو په جواب باندې را لېګل دی. نو انه لا شک فی کفرهم و شرکهم، دا غی په شرک او دا غی په کفر کې شک نشته دی. الا من تمس الله بصیرته، ها کرچا پویا الله تعالی بیخی ختمه کړی دا، و اعماه عن نور الوحی، او الله تعالی د خپل وحی درنانه اغړون کړی دی. نو بس هغه بیا دا خبرې کوي. دا ولیکي تفسیر الو اضواء البیان، دا غی پوره وضاحت بیا ال دی کتل شي. تفسیر اضواء البیان د علامه شن قطر رحمت الله علیه، هغه دا ذکر کړی. نوکه ټول وضاحت د دې کرکوه، واقعیا په دې جرمې عظیم کې څلور قسم خلق دی. بیا هغه چې وضاحت کو ډیر زیات وضاحت دا غواړي. بیا دا چې هغه خلق په باره ده، هغه خلق چې هغه تحکیم، هغه قانون چې په هغه باندې د بل چا په قانون باندې فیصله کې، نو هغه په دغه په شرکی چې هغه د عقیدې کوپر دی، پای کې په باره ده تحکیم کې، هغه پنځه قسم خلق دی، هغه بیا جدا دی. او په دې جرمی عظیم کې واقعا څومره دی چا بی کافر کی، بیا سلور قسم خلق دی، هغه بیا ذکر کړی دی. شیخ صاحب رحمت الله علیه هغه ذکر کړی دی، شیخ دوست محمد صاحب رحم الله هغه ذکر کړی، نور علما. یو چې څوک دا قوانین جوړی، دویم چې دی ته څوک عملی جامع غوندی، وکیلان دی، ججان دی وغیرہ، او دریم هغه خلق چې دی دفاع کوي، پولیس دی، ایسای دی، پوجان دی، او سلورم بغیر د اکراه نه توعن اختیارن په خپل طبیعت باندې چې د الله قانون د غوره نه ګڼي او د هغوی قانون غوره ګڼي، او توعن اختیارن په خپله په فیصلې کوي. په دې جرم عظیم په دې کوپر کې بیا څلور قسم خلق دا واقع دی. یو د دې قانون جوړون کې هغه سینټ او پارلمان دی. مختصر یې طبیعت ویم، اوس دې کې تفصیل زه تاسو ته ویم چې کوم یې، نو ماښام تر خبره رسیږي بیا هم دا نه ختمي. یو پکې ردی قانون جوړون کې دي، هغه پارلمان والا دي، سینټ او دغه پارلمان والا هر څوک چې غړي په کېل تکې نشي، چې د الله د قانون په خلاف باندې قانون جوړي، قانون ساز اسمبلی هغه ته وایي. دویم واقعا په دې جرمی عظیم او په دې کوپر کې هغه خلق دي چې هغه جوړ کی بیا او تعاملی جامه څوک غوندي، محاکم پاګه کې ججان دي، وکیلان دي وغیرہ وغیرہ. او دریم قسم هغه دی چې ردی قانون پاسداری او د دې دفاع کوي، څوک چې ردی خلاف کوي دغه سره جنگ کوي، د دې لپاره فوجونه جوړ کړي دي، د هر ملک پولیس، فوجان او عیسائی والا. او سلورم هغه خلق چې په دې باندې توعن اختیارن بدون الاکراه فیصله کوي، او دغه قانون تخخ کاری. دا خبره مې ته وکړه، نور بیا ځان وړاندې تلې صحیح ده، بس دا خبرې شولې. افا حکم الجاهلیت یبغون، آیا دیو دا اغا پیسلی دا جاهلیت والا غواړي، آیا دیو دا خلق دا جاهلیت والا پیسلی غواړي. دا جاهلیت سلور ارکان قرآن کریم ذکر کړی، مختصر بیخی صرف الفاظ ولیکي، بس نور وضاحت پکې نه کی. یو د جاهلیت په قرآن کې سلور ارکان دی، یو د حکم الجاهلیت، دا غي دا وضاحت چې کوم غو کده حکم الجاهلیت دی. دویم دے ظن الجاہلیت، دا به منافقانو کو په الله تعالی باندې بد ګمانونه کول، کله بچ معمولی سخت راغله وی کم دے د الله تعالی امداد راغی تاسو چې الله بر سره مرسته کوي امداد بکې هغه د ظن الجاهلیت درېم دے تبرج الجاهلیت قران کې د ذکر شوی دی په جاهلیت کې وزنانا په ډول سنگار سره د کور نه بهر توتلې د کور نه بهر توتلې غاړې به ښکارا کړې وي مټي به ښکارا کړې وي په بی پردګۍ باندې بازارونو کې وګرځیدلې د لارو په مین باندې وګرځیدلې او په خپل ذکر راځي به ویل هغه تبرج الجاهلیت او سلورم قسم دی حمیت الجاهلیت یو انسان په ځان کې د پښتو غیرت پیدا کی او په هغه پښتو په هغه غیرت کې حمیت الجاهلیت د جاهلیت غیرت په ځان کې پیدا کی د الله تعالی قانون پغی کې بس د مین نویسی وای دا زما پښتو ده زما د جاهلیت غیرت دار زما غیرت دانه برداشت کړي او هغه د شریعت نه خلافی دا سلور ارکان د جاهلیت په قرآنی کریم کې الله تعالی ذکر کړی دي اوس په دې زمانه کې سوچ کوي چې دا شته دی که نشته دی حکم الجاهلیت خو په ټوله دنیا کې عام دی دغسې ظن الجاهلیت هم عام دی کله معمولی مشکل لاشي په مجاهدینو باندې خلک ته خوشحالي کوي وای الله تعالی سره امداد ونکړه که دی په حق باندې وي نو دې ځای کې به دا چل وی او درېیم تبرج الجاهلیت خو څه مه وایي هغه بازارونو ته په خپل به تاسو لیدري او څلورم قسم چې دی حمیت الجاهلیت دی څوک چې پښتوني پښتنو په معاشره کې اوسیږي بیا هغې ته وګورئ شي د الله تعالی په دین باندې غیرت نه کوي د الله تعالی په دین باندې غیرت نشته دی په بې دینۍ کې غیرت دی په بې دینۍ کې غیرت دی بس په دې کې خو غیرت کوي که ته ورته دا وایې چې خپله خور او لور په نکاح باندې ورکې نو تپوس به دې کې وایي دا زما غیرت نه برداشت کوي چې د هغې نه تپوس وکړمه خو که بیا ورته دا تپوس کوي چې دا دې غیرت برداشت کوي چې دا خور او لور دې په دې بازار کې ګرځي دا رقم دې نه راغله دا څوک ده بیا په هغه ځای کې چې دا خبره نه کوي چې زما دا غیرت نه برداشت کوي بس د پښتو ده بس یو غیرت یې مني چې د کوم خواهش دی بس هغه مني او کوم چې خواهش نه دی بس هغه نه مني بس دغه خبره ده افا حکم الجاهلیت یبغون نو آیا دیو پیسلی دا جاهلیت والا غواړي ومن احسن من الله حکما نو څوک زیات ښایسته دی د الله تعالی نه پیسلو کولو کې په قانون جوړولو کې لقوم یوقنون دپاره د قوم چې هغه یقین کوي نو چېرې چا یقین نه یو ایمان نه وي نو هغه خو بیا د غیر الله پیسلی هغه غوره ګڼي